mooie najaarsdag was het gisteren. Had ik op het terras maar zo een paar herfstblaadjes in mijn mojito. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is 25 oktober en op deze dag in 1971 werd de Volksrepubliek China in de Verenigde Naties opgenomen. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben volgens NRC onterecht toestemming gekregen om uit te breiden. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. Boeren dicht bij natuurgebieden mogen hun veestapel alleen uitbreiden als de stikstofuitstoot gelijk blijft of daalt ten opzichte van de oude vergunning. Volgens NRC voldeed technische apparatuur die de stikstofuitstoot omlaag moet brengen niet aan de beloftes en creëerde een rekenmodel schijnzekerheid. Advocaten die een cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught willen bezoeken moeten dat sinds vorige week doen zonder laptop of andere gegevensdragers. Die beslissing is genomen vanwege de veiligheid, schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien. De maatregel lijkt voort te komen uit de arrestatie van advocaat Youssef T., die zijn neef Ridouan Taghi bezocht in de EBI. En ervan wordt verdacht dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Roemenië voert vandaag een avondklok in en scherpt andere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zonder coronapas komen mensen alleen nog bij essentiële winkels binnen. De schoolkinderen krijgen 2 weken vrij, de mondkapjes worden verplicht op straat en trouwerijen en andere feesten moeten worden uitgesteld. Het gezondheidssysteem van Roemenië dreigt te bezwijken onder de vele coronagevallen. Dat land kent de op één na laagste vaccinatiegraad van Europa. Acteur Alec Baldwin heeft een ontmoeting gehad met de echtgenoot en zoon van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat ze samen een wandeling maken en dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Waar de drie het over hebben gehad is niet bekendgemaakt. Cameravrouw Helena Hutchins overleed nadat ze werd geraakt toen Baldwin een wapen afvuurde, waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Het is zijn 8e zege dit seizoen. Lewis Hamilton werd 2e. En door zijn overwinning loopt Verstappen als koploper van de WK-stand weer iets verder uit op de Britse wereldkampioen. Er zijn dit seizoen nog 5 races te gaan in de Formule 1. Het weer. Het wordt een overwegend bewolkte dag met op veel plaatsen af en toe regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in Rusland, want de coronasituatie daar die dreigt volledig uit de hand te lopen. Daarom worden er vanaf vandaag weer nieuwe, strenge maatregelen genomen. Zo moeten ongevaccineerde 60-plussers de komende 4 maanden thuis blijven. Contact met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, hoe zorgelijk is de situatie dan? Heel zorgelijk. De situatie is in Rusland nu slechter dan die ooit is geweest sinds het begin van de pandemie. Het aantal gevallen dagelijks, dat ligt nu officieel rond de 30.000 nieuwe gevallen, maar dat is waarschijnlijk veel hoger. En dat op zich is niet zo opzienbaar, want je ziet in veel landen dat er weer een nieuwe golf aan de gang is. Maar wat je in Rusland ziet is dat het aantal mensen dat aan corona overlijdt gedurende die hele pandemie steeds maar blijft stijgen. En dat ligt nu al een week lang boven de 1000, maar ook dat zijn officiële cijfers. En demografen zeggen dat je dat waarschijnlijk met 2 of 3 keer moet vermenigvuldigen. Hoe het echt is, zien we pas over een paar maanden als de oversterftecijfers er zijn. En als het zo doorgaat, zeggen ook die demografen, dan kunnen we verwachten dat tegen het eind van dit jaar al 1 miljoen Russen aan corona zijn overleden. Hoe heeft het zover kunnen komen? Dat is zoals altijd een combinatie van factoren. Eén daarvan is dat er tot dusver heel weinig beperkende maatregelen zijn genomen. We hebben vorig jaar in het voorjaar een vrij korte lockdown gehad. Die was toen strenger dan bijvoorbeeld in Nederland op dat moment. Maar die duurde 6 weken en toen kwam de verklaring van de overheid van we hebben het coronavirus overwonnen. En toen zijn ze gestopt met die maatregelen. En het enige wat je daarna zag was nog dat mondkapjes in het openbaar vervoer in winkels verplicht waren. En heel kort, eerder dit jaar, even een periode dat QR-codes nodig waren voor de horeca. Maar veel belangrijker is dat de animo van Russen om zich te laten vaccineren enorm laag is. Die ligt nu op ongeveer 35% het aantal gevaccineerden. En dat is opzienbarend als je bekijkt dat Rusland als eerste vorig jaar met een vaccin kwam. Daarna hebben ze nog twee andere vaccins ontwikkeld, maar één daarvan blijkt niet te werken. Nou, en dat alles samen heeft ertoe geleid dat er veel wantrouwen is bij de mensen, ook vanwege procedurefouten bij dat eerste vaccin. En ook omdat veel mensen gewoon niet geloven of niet willen doen wat de regering zegt. Dus die factoren hebben ertoe geleid dat het nu zo slecht is. En dus maatregelen, ik noemde dat al, van die ongevaccineerde 60-plussers. Wat worden er nog meer voor strenge maatregelen genomen? Ja, die 60-plussers, dat valt op zich nog wel mee. 60-plussers en mensen met chronische ziekten, die worden geacht 4 maanden lang thuis te blijven zitten. Ze mogen wel naar de winkel of een wandelingetje maken. Vanaf deze week, eind deze week, gaan er voor in ieder geval een week, en misschien wordt dat verlengd, strengere maatregelen komen. Dat wordt een soort lockdown weer. Dus de scholen zijn al dicht in Rusland. De horeca, de restaurants, cafés gaan ook dicht. De meeste winkels ook, behalve dan supermarkten, levensmiddelenwinkels en apotheken. Maar heel opmerkelijk dat theaters bijvoorbeeld wel weer open blijven. En daar kun je dan naartoe met een QR-code en met een beperkt aantal bezoekers binnen. En er wordt dus nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Hoe wordt daarop gereageerd? Nou, je ziet over het algemeen dat mensen een beetje bozig zijn over maatregelen als zodanig. Ik noemde al even die mondkapjes die het hele jaar of het afgelopen anderhalf jaar van kracht waren, dat je die moest dragen op verschillende plekken. Daar wordt heel weinig gehoor aan gegeven. Nu de laatste tijd wat meer, omdat er meer wordt gecontroleerd. Maar in de metro zag je vaak dat mensen de kapjes op hadden als ze binnenkwamen. En vervolgens, nadat ze door de poortjes waren, ze weer afdeden. In winkels zie je vaak dat mensen de kapjes niet op hebben. En als ze dan bij de kassa komen, dan wordt ze gevraagd om de kapjes op te doen, omdat mensen zonder kapjes mondkapjes niet worden bediend. Dus mensen zien vaak ook de noodzaak niet van die maatregelen. Afstand houden is er al heel lang niet meer bij. Hetzelfde geldt een beetje voor maatregelen die niet kunnen. En mensen zijn verontwaardigd. Geloof ook niet echt dat het echt zin heeft om die maatregelen na te leven. En er zijn daarom ook boos dat ze bijvoorbeeld inderdaad niet meer naar cafés of restaurants kunnen. Vanuit Moskou, correspondent Geert Groot-Koerkamp. 6:07 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Bij Dijkstra en Evenblij ter plekke hier op NPO Radio 1 was Nadine Imminga te gast. Ze werkt voor het vluchtelingenwerk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar de toestroom van vluchtelingen vorige week voor grote problemen zorgde. Inmiddels hebben 5 provincies hulp toegezegd. Toch voelt Ter Apel zich in de steek gelaten. Ik denk dat dat op den duur onder de mensen die ermee werken wel het sentiment is geweest. Ja, ja? Omdat het toch allemaal een beetje op Ter Apel aankomt. En ik geloof dat er meerdere noodkreten zijn geweest van jullie moeten ons ondersteunen. Naar mijn persoonlijke mening heeft het best wel lang geduurd voordat dat kwam. En dan moeten de mensen in Ter Apel het maar even regelen. Ze vraagt zich ook af waarom verantwoordelijk staatssecretaris Ankie Broekers-Knol niet eerder langs is gekomen. Bij mij persoonlijk wel, ja. Ik vond het vreemd dat niet meteen, zodra de instroom zo hoog werd en dat eigenlijk alle hens aan dek was in Ter Apel, de staatssecretaris zich van zich liet zien daar. Mm-hmm. Ja. Of zich liet zien daar, ja. Uiteindelijk is er gekomen, hè? Vind je dan fijn dat ze komt? Of denk je van, lekker laat? Nou, ik was er niet bij dus ook, dus dat moet ik wel even zeggen. Maar lekker laat inderdaad. Dat was een beetje mijn gedachte die ik wel had. De coronabesmettingscijfers in Nederland lopen ook weer op. Bij Umberto was IC-chef Diederik Gommers de gast. Die heeft wel rekening gehouden met een stijging, maar hij is niet gerust op het vervolg. Nee, maar we weten wel natuurlijk dat de herfst altijd met verkoudheid virussen dat toeneemt. En we hebben natuurlijk ook versoepeld. Hè, scholen gingen meer open en we hebben de 1,5 meter regel. Dus we hielden er wel rekening mee dat we een stijging zouden zien. Maar je ziet dat de stijging toch weer harder is. En dat verontrust ons. En dat heeft toch een beetje te maken met ons gedrag. En ook sportjournalist Mart Smeets, die ook aan tafel zat, is bezorgd. Ik ben bang om te zien wat er nu gebeurt, de wanorde die politiek Nederland veroorzaakt, dat ik daar een onderdeel van uitmaak. Dat vind ik vervelend. Ik zie hem graag praten en dan denk ik van, hij weet waar hij over praat. En ik zie ook wel eens aan dit soort tafels zie ik andere mensen praten die niet weten waarover ze praten. En dat vind ik beangstigend. Ik vind dat we moeten luisteren naar mensen die weten waar het om gaat. Echt weten waar het om gaat. In het satirische programma Plakshot van Roel Maalderink ging het over de artikelen en reportages die bij kranten, radio en tv al klaar liggen voor als er een BN'er overlijdt. Roel wilde ook alvast zo'n filmpje klaarzetten en ging de straat op. Freek de Jonge, dat is een icoon. Ik vind hem nu wel wat een beetje een oude zemelaar aan het worden. En dit is dus voor zijn necrologie? Dus ja. Is dat oh, ook... ja. Oh ja, is liefs. Nou, hoeft niet, nee, toch? Nee. Was Freek de Jonge de Peter Pannenkoek van zijn generatie? Peter, en leeft hij nog? Die leeft nog. Ja, maar als dit uitgezonden wordt... Ja, waarschijnlijk wel. Die is een jongen van 35, volgens mij. Ja, maar dat zegt niks natuurlijk. En het resultaat was ook al te zien. Vandaag verliest Nederland een groot cabaretier. Freek de Jonge is een icoon. Maar, zoals hij het zelf zou zeggen, er is leven na de dood. En ik ben een optimist en een gelukkige mens. Freek de Jonge is 122 jaar geworden. Shit, hebben die dan toch uitgezonden? Wat suf. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu de Maisonettes. Je hebt er zin in. Het is hier bloedheet, man. Je merkt dat hij nu iets... Hij hoort iets kouder nu. Ik heb hem iets zachter gezet, ja. Het, was hier, het is hier altijd of veel te koud of veel te warm, hè? Het systeem houdt geen rekening met deze fantastische najaarsperiode. Ik heb gisteren echt de tijd in de zon gezeten. Ik moest me bijna insmeren, joh. Ja, ik hoor van iedereen, het was lekker weer, maar ik was thuis aan het opruimen. Zo stom. Ja, ik ben helemaal niet zoveel buiten geweest. Kirsten, dan zitten we weer voor een nieuwe week en dus nieuwe kansen. En je hebt de krant ook wel weer bekeken. En de nieuwsites, wat zijn daar de belangrijkste verhalen? De Telegraaf schrijft over een record dat het demissionaire kabinet de afgelopen jaren heeft behaald. Nog nooit kreeg een kabinet te maken met zoveel moties van wantrouwen en afkeuring. Met 36 moties van wantrouwen en 15 moties van afkeuring verbreekt Rutte 3 het record van voorganger Rutte 2, blijkt uit cijfers van het Parlementair Documentatiecentrum, waar de krant over schrijft. En hoogleraren vragen zich af of de Tweede Kamer niet te snel met de politieke gele of rode kaart zwaait.

een goede tijd van het jaar in het voorjaar. Dus dat was gewoon ideaal om, zeker als Nederlander, om hier te lopen. Ja, wat heeft de marathon voor Rotterdam betekend voor de loopsport in Nederland? Nou, ik denk zeker voor de marathon en denk voor de hele loopsport is het natuurlijk wel gewoon echt wel heel belangrijk geweest. De andere marathons waren zeker in die jaren gewoon toch wel een stuk minder. Amsterdam had voor Amsterdam natuurlijk wel wat betere papieren, maar is toen in die periode echt heel erg teruggezakt. Rotterdam heeft natuurlijk die wereldrecords gehad hier, wat natuurlijk wereldwijd natuurlijk gewoon een gigantische boost heeft gegeven voor Rotterdam. En elke topper wil hier gewoon lopen. En ja, dat zie je nu nog als je ziet wat de mensen hier zijn, wat de sfeer er is. Ja, daar kunnen we weinig marathons aan tippen. Wij kennen de marathon van Rotterdam, die 42 kilometer, 195 meter. Het bestaat uit heel veel afstanden. Ooit meegedaan? Nee, ik heb zelf nooit meegedaan. Ik ben een loper en ik loop twee keer in de week, soms drie keer in de week, 10 kilometer. Dat is goed voor mijn conditie. Al die frustraties van het ambt af en toe van je laten afglijden in het bos. Maar ik ben geen marathonloper. Nee, daar heb ik het gewicht ook niet voor. Ik ben te zwaar. Staat hij op de bucketlist? Nee, staat niet op mijn bucketlist. Daar staan er andere dingen op, maar deze niet. Ja. Dat was gisteren Rotterdam. De marathon werd gewonnen door de Belg Bashir Abdi. Met 2 uur, 3 minuten en 35 seconden vestigde hij een nieuw Europees record en ook een nieuw parcoursrecord. Bij de vrouwen was de Keniaanse Stella Barsosio de snelste. Dan Israël. De beslissing van de regering daar van Israël om 6 Palestijnse NGO's aan te merken als terroristische organisatie. Die beslissing heeft veel stof doen opwaaien. Vooral internationaal kwam er veel kritiek op deze ingreep van Israël. En ik ga erover praten met onze correspondent Ties Brok in Tel Aviv. Ties, wat zijn dat voor organisaties? Het gaat om 6 Palestijnse organisaties, behoorlijk prominente actiegroepen en belangenverenigingen die eigenlijk allemaal stuk voor stuk opkomen voor de positie van Palestijnen. Er zit bijvoorbeeld een mensenrechtengroep bij, maar ook organisaties die zich inzetten voor Palestijnse gevangenen, voor Palestijnse boeren, voor kinderen, voor vrouwen. En die organisaties die leunen voor een groot deel op steun uit het buitenland. En 4 van de 6 zijn ook gesteund door Nederland in het verleden of nog steeds, direct of indirect via internationale organisaties. En wat die organisaties ook met elkaar gemeen hebben is dat ze ook heel kritisch zijn op Israël. En hoe Israël met name ook met de Palestijnen omgaat. Maar dat niet alleen. Ze zijn ten dele ook heel kritisch op de Palestijnse machthebbers. En hoezo zouden die organisaties terroristisch zijn dan? Nou, wat Israël zegt is dat die organisaties banden hebben met het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Dat is een relatief kleine Palestijnse beweging die in het verleden meermaals aanslagen heeft gepleegd, waarbij ook veel doden zijn gevallen. En volgens Israël heeft die organisatie eigenlijk die 6 NGO's in de tang. En zouden die 6 bewegingen dus ook geld doorsluizen naar dat Volksfront, wat ik net noemde, PFLP afgekort. En die beslissing is genomen door Israël, zeggen ze, op basis van geheime informatie. Die is vergaat door de inlichtingendienst. Dus ook niet in de openbaarheid gebracht. Maar in het verleden zijn er wel voorbeelden geweest van mensen die betrokken waren bij sommige van die 6 organisaties en die ook in verband werden gebracht met dat PFLP. Dus dat soort dingen speelden al wel. Maar ja, zoals je ook al zei, er is heel veel kritiek op. Omdat het een behoorlijk vergaande stap is om die 6 organisaties volledig als terroristische organisaties te bestempelen. Daar is de afgelopen dagen veel kritiek op geleverd. Natuurlijk van die clubs zelf, maar ook van internationale organisaties als Amnesty, Human Rights Watch, maar ook de Europese Unie, de Verenigde Naties en zelfs ook de VS, nauwe bondgenoot van Israël, die heeft wel de wenkbrauwen even gefronst. Die zei, dit is met ons niet overlegd. De centrale kritiek op Israël is dat het een soort manier is om die clubs het zwijgen op te leggen. Ja, want wat betekent dit voor die organisaties? Nou, die kunnen behoorlijk verrijkende gevolgen verwachten. Bijvoorbeeld dat Israël die kantoren kan doorzoeken, bezittingen in beslag kan nemen, medewerkers kan arresteren, steunbetuigingen eigenlijk verbiedt aan die organisaties. Dus ook mensen die daar geen medewerker zijn, maar bijvoorbeeld dat steunen in woord en daad of financieel, die kunnen ook in de problemen komen. Dus ook de geldstromen aan die organisaties die kunnen in gevaar komen. Dat zijn de gevolgen. En ja, die kunnen dus behoorlijk ver gaan. En je zei het al, internationaal is er veel kritiek op deze beslissing. Maar ook in Israël zelf eigenlijk? niet in die mate. Veel mensen die, denk ik, toch min of meer hun schouders zullen ophalen hierover in Israël. Zeker de rechterkant van het politieke spectrum. En die is vrij groot in Israël. Die ziet hier niet zo heel veel problemen in. Maar op dit moment zitten er ook een paar linkse partijen in de regering van Israël. Want Israël heeft sinds kort een aantal maanden een nieuwe regering met allerlei partijen. Links, rechts, midden, vooral Joods, maar ook een Arabische partij. En daarin zitten er ook een paar partijen die op zich hier helemaal niet zoveel in zien. Die dit geen goede beslissing vinden, ideologisch gezien. En gisteren was er ook bijvoorbeeld de minister van de linkse partij die zei, ja, ik wist hier niks van, het is niet met mij overlegd, ik heb hier nog veel vragen bij. Dus ook in Israël wel wat opgetrokken wenkbrauwen. Ook over de vraag, is dit wel zo handig? Los van het feit of het wel of niet terecht is, is het wel politiek ook handig? Maar die beslissing is nu genomen en zal waarschijnlijk wel blijven staan. En daarmee wordt ook een soort lijn doorgetrokken van de vorige regering, Netanyahu, die ook altijd heel hard van licht trok tegen tegenstanders van Israël. En dit is eigenlijk weer een volgende stap daarin. Vanuit Tel Aviv, correspondent Ties Brok. Er is nieuw werk van Michael Kiwanuka, de 34-jarige zanger en liedjeschrijver uit Noord-Londen. En als hij met iets nieuws komt, dan spitsen we altijd even de oren. Zijn laatste album, Kiwanuka, was misschien wel de beste plaat van 2019. En nu heeft hij twee nummers geschreven voor de Netflix-documentaire Convergence, waarin de onzichtbare helden uit alle lagen van de maatschappij tijdens de coronacrisis worden geportretteerd. Hier is Michael Kiwanuka met Beautiful Life. Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Michael Kiwanuka, Beautiful Life. Het is 6:30 geweest. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben volgens NRC onterecht toestemming gekregen om uit te breiden. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. Technische apparatuur die de stikstofuitstoot omlaag moet brengen voldeed niet aan de beloftes en een rekenmodel creëerde schijnzekerheid. Acteur Alec Baldwin heeft een ontmoeting gehad met de echtgenoot en zoon van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat ze samen een wandeling maken en dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Israël wil op de westelijke Jordaanoever ruim 1300 huizen bouwen voor kolonisten. Het is voor het eerst dat de huidige regering bouwt op bezet Palestijns gebied. Internationaal is er veel kritiek op de plannen. De Nederlandse wandelaar is afgelopen weekend in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 viel tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar ze had moeite om de juiste locatie door te geven. De acteur James Michael Tyler is overleden. Hij is vooral bekend van zijn vaste bijrol in de hitserie Friends als barman Gunther in Café Central Perk. 3 jaar geleden bleek dat Tyler vergevorderde prostaatkanker had. Hij was 59. Het weer, het wordt een overwegend bewolkte dag met op veel plaatsen af en toe regen. En het wordt 12 tot 14 graden. Tim Schaap is de man van de ANWB vanochtend. Tim, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Het is nog vrij rustig op de weg. Dat heeft alles te maken met de herfstvakantie. Deze week heeft regio Zuid nog vakantie. De enige file die ik te melden heb is te vinden op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Daarvoor Hardingsveld-Giessendam, 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd. Ster. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Robijn, Sun en Neutral, nu tot 60% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Vier minuten over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. Een deel van de Nederlandse bedrijf haakt af als het gaat om het realiseren van de klimaatdoelstellingen. Aan de ene kant groeit het groepje koplopers met ambitieuze plannen. Aan de andere kant wordt de groep achterblijvers ook groter. Dat blijkt uit de Nederlandse Innovatiemonitor 2021. Die wordt geleid door hoogleraar Strategisch Management en Innovatie Henk Volbeda. Die is weer verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Volbeda, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zijn die achterblijvers? Ja, die achterblijvers, dat is dus een groep dus van 22%. Dat is een kwart van de bedrijven die zegt inderdaad dat ze die klimaatambities niet nastreven of dat ze dat deze eeuw niet gaan halen. Ja, dat zijn over het algemeen bedrijven die het in de coronacrisis moeilijk hebben gehad. Die moeten bezuinigen op hun personeel, niet investeren in research en development en ICT en heel belangrijk, die hebben een vrij korte termijn oriëntatie. Dus die zijn toch vooral bezig om te overleven. En ja, die noodzakelijke investeringen om te komen tot een verwaarloze uitstoot, ja, dat schuiven ze op de lange termijn. Dus corona is een oorzaak. Maar noem eens een voorbeeld van zo'n bedrijf dan. Want zijn er ook gewoon onwillenden bij die het gewoon niet willen? Nou ja, je moet je voorstellen, een voorbeeld geven. Een bedrijf wat bijvoorbeeld plastic onderdelen maakt, een spuitgietbedrijf. Ja, die zegt bijvoorbeeld, ja, onze klant die wil virgin kunststof, hè, die wil plastic. Onze machines, ja, die werken alleen op plastic. Dus ja, maar zouden wij daar een vervangend materiaal gebruiken, dan kost dat ons zoveel investeringen. En de klant wil het niet, dus dat gaan wij niet doen. Ja, dit is gewoon hun business, zeg maar. Ja, dus eigenlijk moet dan de hele keten veranderen. En dat is heel erg lastig. Zij, en die groep koplopers, die groeit dus ook. Kunnen die dan de achterblijvers compenseren? Nou ja, dat is inderdaad het goede nieuws. Hè, dat die koplopers toegenomen zijn met 7%. Dus dat er ook bedrijven zijn die heel klimaatambitieus zijn. En dus voor 2030 hun uitstoot volledig of bijna tot een verwaarloosbare hoeveelheid willen reduceren. Dat zijn bedrijven die innoveren, ook zich heel sterk richten op duurzaamheid en die veel meer nadenken op de lange termijn. Je zou hopen op een zwaan-kleef-aan-effect dat ook de achterblijvers dat gaan overnemen. Maar het betekent wel dat je investeringen moet maken. En dat je dus niet dan moet werken op korte termijn winstgevendheid. Nee. Maar het is dus niet zo dat die groep koplopers, die ze ook groter wordt, dat die, laten we zeggen, dat gat wat de achterblijvers laten kunnen vullen. Nou, als je vraagt aan de bedrijven, gemiddeld, hè, hebben we gekeken van wanneer bent u klimaatneutraal? Hè? Hebt u uitstoot teruggebracht tot een verwaarloosbare hoeveelheid? Dan is het gemiddeld komt dat op het jaartal 2047. En dan zou je zeggen, nou, dat is heel mooi. Dan halen wij onze klimaatambities van het klimaatakkoord om voor 2050 de uitstoot terug te brengen tot 95% van de hoeveelheid van 1990. Ik hoor hem maar aankomen. Ja, nou ja, als je dan toch bijna 1 op de 4 bedrijven zegt, ja, ik doe niet mee aan die klimaatambities, het kost me te veel geld, of dat heeft voor ons even geen prioriteit. Ja, dan wordt het toch wel een zwarte scenario. Ja. Uit dat onderzoek van u blijkt ook dat bedrijven meer geld steken in innovatie. Waar gaat het dan vooral in zitten? Nou, vooral in ICT, dat is ook mede gekomen door de coronacrisis. Die heeft ontzettend versnelling gegeven van de investeringen die bedrijven maken in ICT en digitalisering. Daarna zijn ze ook meer gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. En ze zijn ook meer gaan investeren in hun personeel. En dat is ook wel begrijpelijk, omdat je ziet dat we nu een groot personeelstekort hebben in sommige sectoren. Dus ja, investeren in je personeel wordt ook steeds belangrijker. Ik begrijp dat bedrijven toch ook aangeven dat ze vinden dat er een te negatief sentiment is over het bedrijfsleven. Dus daar valt ook nog wel wat te winnen. Ja, 35% van de bedrijven zegt dat er momenteel in Nederland een negatief sentiment is over bedrijven. En, maar toch zie je weer dat meer van de helft van de bedrijven zegt dat de overheid hier een actieve rol in moet nemen. Dat zie je trouwens vooral bij die bedrijven, die sectoren die tijdens de coronacrisis zwaar getroffen zijn. En ongeveer 45% vindt dat met name de bedrijven gecompenseerd moeten worden, ook nu nog. En dat dat eigenlijk opgebracht zou moeten worden door bedrijven die geprofiteerd hebben van de coronacrisis. Ja, staat allemaal in die Nederlandse Innovatiemonitor 2021. Dank voor de toelichting. Henk Volbera was dat, hoogleraar Strategisch Management en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Senioren krijgen het benauwd van de stijgende coronabesmettingscijfers. Dat zegt Ouderenbond AMBO. Operaties worden uitgesteld, ziekenhuizen lopen weer vol. Veel ouderen kijken nu al uit naar de persconferentie van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. 5 november staat die gepland. En dan wordt gekeken of er nieuwe maatregelen nodig zijn in Nederland. Renate Evers is van de AMBO. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waar zijn die ouderen vooral bezorgd over dan? Ja, toch dat zij die uitgestelde zorg die ze eerder niet hebben gekregen, of ze die nu toch wel kunnen krijgen, omdat er toch wel weer signalen zijn vanuit verschillende ziekenhuizen dat die uitgestelde zorg nu opnieuw wordt uitgesteld door die toeloop van coronapatiënten in de ziekenhuizen. Nou, is de vaccin... Tegelijkertijd zie je... Ja, nee, je ziet ook vervolgens dat dat... Het zijn nu vooral ongevaccineerden, hè, die in het ziekenhuis terechtkomen. Nou, ja. Bij de ouderen ligt de vaccinatie gaat echt boven die 90%. Maar de ongevaccineerden die er wel liggen... dat zijn toch weer met name die ouderen... dus met, ja, die al onderliggend lijden hebben of een chronische aandoening. Dus dat baart ook wel zorgen dat zij nu toch wel weer in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, ja, dus ondanks dat die vaccinatiegraad onder ouderen over het algemeen hoog is... hoe kijken jullie als AMBO dan aan tegen eventuele nieuwe coronamaatregelen? Wat zou er dan moeten gebeuren? Ja, welke maatregelen precies laten wij graag aan de experts over. Maar wel dat er wordt gekeken van wat is nodig om toch die besmettingsgraad weer naar beneden te brengen. En of dat nou een 1,5 meter weer invoeren is, of een mondkapjesplicht, of hè, bepaalde gebieden dat afspreken, of bij bepaalde voorzieningen, zoals in winkels. Dat laten we graag aan de experts over. Maar we denken wel dat er wat nodig is. Want ook als je kijkt naar buitenlanden, de landen om ons heen, overal gelden nog die basismaatregelen, alleen in Nederland niet. En dat zal toch niet voor niks zijn, denken wij. Maar wat zeggen ouderen daar zelf eigenlijk over? Wat zouden zij acceptabel vinden? Nou, niet specifiek over welke maatregelen wel en niet. En er is ook een hele groep ouderen die wel echt blij is dat ze weer veel meer kunnen sinds 25 september. Hè. In principe zit natuurlijk niemand te wachten op extra maatregelen. Maar je hoort ook van een groep ouderen die zegt van ja, sinds 25 september voel ik me toch niet zo veilig meer. En blijf ik weer veel meer thuis zitten. Dus die, in plaats van dat ze dus weer meer bewegingsvrijheid krijgen, kiezen ze er nu uit veiligheid toch voor om maar niet naar dat theater te gaan, om maar niet naar het restaurant te gaan. Omdat ze toch vervelend vinden dat die 1,5 meter niet gewaarborgd is. In andere landen zijn ze begonnen met het zetten van een derde vaccinatieprik. Hè? Is dat ook iets wat jullie in Nederland zouden willen? Ja, zoals nu dus de planning ook is, hè, om in november dan te kijken wanneer die oudste ouderen aan de beurt zijn. En dat dat dus een extra boost zou zijn voor de afweer. Nou, als dat zo is, dan zijn wij daar zeker voor. En het is inmiddels ook, nou, zeker een half jaar geleden, dat die oudste ouderen al zijn gevaccineerd. Dus mogelijk is ook de werking van dat vaccin inmiddels wat minder geworden. Ja. Dus dan zou zo'n derde prik wel een goede oplossing zijn. Nou zijn er deskundigen die zeggen, ja, alles leuk en aardig, maar corona gaat waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen. Hoe kijkt de AMBO daar tegenaan? Ja, dat wordt tijd dat we daar echt over gaan nadenken. Want je ziet dus nu ook, je zit op een gemiddelde vaccinatiegraad van 85% in Nederland. Nou, die zal niet heel erg meer oplopen. Dus corona is wel een blijvertje. Hoe ga je daarmee om? En welke maatregelen moet je gewoon in de samenleving houden om dus te zorgen dat die ziekenhuizen niet overbelast raken? Wij denken dat het wel tijd is om dat de politiek Den Haag daar nu wel echt over gaat nadenken. En misschien ook wel moet je dat op Europees niveau doen. Want nu hebben alle landen nog weer verschillende maatregelen en ook pakket aan maatregelen. Dat je toch eens kijkt van hoe gaan wij hier als Europa in de toekomst mee om. Dat wordt wel tijd dat daarover wordt nagedacht. Eerst maar eens afwachten of er korte termijn ook maatregelen komen. 5 november dan is die coronapersconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Renate Evers van de AMBO, hartelijk dank. NOS Radio 1-journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 6:16 is het. In Soedan lijkt een staatsgreep aan de gang. De premier en een aantal andere ministers zou zijn gearresteerd. Het internet ligt er ook uit. Contact met Bram Vermeulen, Afrika-correspondent. Die houdt die situatie daar in Soedan in de gaten vanuit Kaapstad. Bram, wat voor berichten komen daar vandaan? Nou, volgens die berichten gaat het nu heel snel. Inderdaad, militairen hebben een paar uur geleden het huis van premier Hamdok omsingeld. Hebben hem onder huisarrest geplaatst. Er zijn 5 ministers gearresteerd van de civiele regering. Die sinds de revolutie van 2019 tegen toenmalig president Omar al-Bashir Soedan regeert. Militairen zouden ook volgens de laatste berichten de weg naar het vliegveld in Khartoum hebben geblokkeerd nu. Dus het lijkt er gewoon op dat de militairen de regie weer aan het overnemen zijn. Maar de leiders van de burgerrevolutie van 2019 tegen Bashir, die laten er natuurlijk niet bij zitten. Dus we zien nu dat een aantal organisaties die bij het verzet in 2019 betrokken waren, nu demonstranten hebben opgeroepen om de straat weer op te gaan. Er gaan foto's rond van brandende autobanden in de straten van Khartoum en daaromheen. Er gaan berichten rond van verdedig die revolutie. Wij zijn er klaar voor. Jullie zullen er niet in slagen. Maar goed, inderdaad, wat jij ook zegt, de berichten komen maar heel slecht door, omdat het internet plat ligt. En dat is natuurlijk eigenlijk het handboek van revoluties en staatsgrepen. Het internet platleggen, zodat er zo min mogelijk mensen de straat op komen. Dit komt ook niet helemaal uit de lucht vallen, hè? Nee, zeker niet. Kijk, in november zou de samenwerking eigenlijk eindigen tussen de militairen en de burgers, waartoe ze 2 jaar geleden hebben besloten, na die revolutie tegen president al-Bashir. Nou, dit is het moment waarop er dan een complete burgerregering zou moeten worden geïnstalleerd. Dat er ook verkiezingen moeten worden gehouden in Soedan. Dat is eigenlijk een stap verder te gaan. En de hardliners onder die militairen, die verzetten zich daartegen. In de afgelopen weken ook steeds luider. We zagen bijvoorbeeld dat er al een demonstratie was georganiseerd door hun aanhang. Dat gaat dan vooral over het feit dat het economisch helemaal niet goed gaat in Soedan. En die militaire leiders zeggen, wij zijn de enige die dit land kan redden van het ravijn, zeg maar. Zij roepen nu gewoon op om een einde te maken aan die civiele regering, want dat vinden ze allemaal maar slappe hap. Is Soedan terug bij af? Nou ja, als het de militairen vandaag lukt om de controle over de hoofdstad Khartoum te krijgen, en het gaat nu heel snel, dan zou Soedan zomaar terug bij af kunnen zijn. Kijk, de opstand van 2019 was natuurlijk bedoeld om de Soedanezen, de burgers zelf, hun eigen land weer eens te laten regeren na bijna 30 jaar militaire dictatuur van president Bashir. Nou, de vraag is of die organisatie die in 2019 zo succesvol zulke enorme mensenmassa's op de been kregen, dat weer zal lukken. Ik had dit weekend al contact met een aantal mensen in Soedan. Zij zeggen, ja, ons gevecht heeft niks uitgehaald. Alles is voor niks geweest. Er is een soort moedeloosheid onder die jeugd eigenlijk ingetreden, omdat het economisch zo slecht gaat. Nou, daar proberen nu die militaire leiders gebruik van te maken. Maar we zien ook dat heel veel demonstranten toch alweer bezig zijn om hun revolutie te verdedigen. Over de situatie in Soedan hoorde u Afrika-correspondent Bram Vermeulen. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. In Hengelo zijn gisteren bussen aangekomen met daarin vluchtelingen uit Ter Apel. Is te zien bij RTV Oost. De mensen worden daar opgevangen omdat er door de drukte een onhoudbare situatie ontstond in het AZC in Ter Apel, waar zo'n 2500 vluchtelingen verblijven. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers klopte aan bij de gemeente Hengelo, die een gebouw regelde waar tot voor kort een vaccinatielocatie was. Gisteren zei de burgemeester al dat zijn stad de enige plaats is in Overijssel waar binnen 48 uur een noodopvang voor asielzoekers gerealiseerd kon worden. De inwoners van Weesp gaan fors meer voor afval betalen door de fusie met Amsterdam, meldt AT5. Een huishouden dat bestaat uit meerdere personen gaat €140 meer betalen. En eenpersoonshuishoudens betalen zo'n €100 meer. Het gelijktrekken van die tarieven komt door de fusie tussen Amsterdam en Weesp, die vanaf maart volgend jaar afgerond is. Weesp is vanaf dat moment een stadsgebied van Amsterdam. Volgens de gemeente is de verhoging nodig omdat er binnen één gemeente geen verschillende tarieven mogen zijn. De bewoners van het Brabantse dorp Noordhoek hebben 5 ton opgehaald om hun geliefde café te behouden. De afgelopen dagen is de laatste €120.000 opgehaald die nodig was om het pand te kopen, meldt BN De Stem. Het café dreigt daarmee te stoppen omdat de huidige eigenaren het na 23 jaar wel welletjes vinden. Tot groot verdriet van de bezoekers. Zo'n 100 dorpsinwoners betaalden elk gemiddeld €5.000 om het café open te houden. De initiatiefnemer van de inzameling benadrukt dat het niet om schenkingen gaat, maar om investeringen. Mensen zijn hun geld niet kwijt. Ze worden mede-eigenaar van hun eigen café, zegt hij. Dan gaan we weer naar de situatie op de weg, Tim Schaap. Het wordt langzaamaan steeds drukker, maar wat momenteel het meest opvalt is een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit Amsterdam-Zuidoost onderweg bent richting Den Haag, kom je in de file te staan voor knooppunt de Nieuwemeer. Reken daar op 5 kilometer file en ongeveer een kwartier aan extra reistijd. Uit 1969, John Paul, George en Ringo. We'll be right back. Beatles, Get Back. 7:08 is het. We gaan naar Matthijs van der Wiel, want dat is de verslaggever van dienst op deze maandag. Matthijs, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En waar ben je op weg naartoe? Naar Ede. En daar ontmoet ik bioloog Arnold van Vliet. En die gaat alle vragen beantwoorden die iedereen die gisteren naar buiten is gegaan... Nou, iedereen, veel mensen zich misschien zullen stellen. Hoe kan het nou dat die bomen nog zo groen zijn? Ik weet niet of je dat al is opgevallen, Jurgen. Maar het is laat, hè, in oktober. En de blaadjes zijn nog amper van de bomen gevallen. En waar dat mee te maken heeft, hoe dat komt, hoe je dat onderzoekt... en wat de gevolgen zijn, dat gaan we vanochtend allemaal horen... in het bos in de buurt van Ede. Het is een soort biologieles op locatie... om te horen wat er aan de hand is met de herfst. Oké, gaan we horen in de loop van deze uitzending. De familie Drent in Stadskanaal heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog... in een klein plattelandshuis onderdak geboden aan 16 voornamelijk Joodse onderduikers... die mede daardoor allemaal de oorlog hebben overleefd. Het verhaal lijkt een spannende thriller... waarbij de betrokkenen hun eigen leven riskeren voor het lot van anderen. En ter ere van Willem en Hindertjes Drent wordt daarom vandaag een monument onthuld. Het Stadskanaalster Achterhuis wordt het wel genoemd. Jaap Duit, goedemorgen. Goedemorgen. U bent voorzitter van het Streekhistorisch Centrum in Stadskanaal? Nee, ik ben voorzitter van de Stichting Drent Monument. Nee hoor, er staat hier dat u voorzitter bent van het Streekhistorisch Centrum. Nou ja, maakt niet uit. Maar ik ga hier iemand... Stichting Drent Monument is initiatief nemen voor dit monument. Ja, nee, u hebt helemaal gelijk natuurlijk. Ik ga hier iemand over de knie nemen die dit voor mij heeft opgeschreven. Oké. Maar daar gaat het nu even niet om. Dit moment is voor die familie, monument is voor die familie Drent. Wat voor familie was dat waar die onderduikers zijn opgevangen? Het was een familie die zich kenmerkte door een paar woorden. Bescheiden en onbaatzuchtig. Vertel eens wat over die familie. Wat deden ze? Ik bedoel, wat deed die Willem? Willem was, je zou het kunnen beschouwen als dagloner. Dus hij werkte dan hier, seizoenarbeider. Zocht overal werk in deze regio. En dat was hij niet uniek in, maar dat gebeurde veel meer. Mm-hmm. En ze woonden in een klein boerderijtje in de nabijheid van Stadskanaal op het platteland. En zij bestierden het huishouden? Ja. Ze hadden samen twee kinderen, twee dochters, Lammy en Fanny. En 16 mensen dus opgevangen. Maar hoe hebben ze dat tijdens de oorlog verborgen weten te houden dan voor de Duitsers? Ja, dat is een mirakel. Daar kun je feitelijk wel kun je zo stellen. Het was wel bekend bij de ondergrondse en bij een aantal intimi. Maar heel belangrijk is geweest dat in 1942, want toen is de familie begonnen met deze opvang... De oudste dochter Lammy, die was toen 16. Stond in een lokaal advertentieblaadje een oproep van het lokale hoofdkantoor van de NSB om zo vroeg een meisje voor de dag die wat huishoudelijk werk en wat administratief werk moest gaan doen. En toen zei moeder Indertje tegen dochter, ga dan maar solliciteren. En ze werd aangenomen. Met als gevolg dat deze familie door de dorpsgemeenschap met de nek werd aangekeken. Want ja, het waren ze hulden met de vijand. Ja, met de NSB, ja. Met de NSB. Maar tegelijkertijd was dat dus een dekmantel. Ja, ja. Slim. Ja, dat kun je gewoon heel slim noemen. Ja. En kijk, het grootste probleem van hun was hoe voeden we deze mensen? Hoe krijgen we ze in de kleding? Dus via de ondergrondse, die ook waarschijnlijk voedselbonnen en kledingbonnen hebben geroofd. Want dat gebeurt ook veel vroeger. Kregen zij toch wel de nodige spullen. En de grootste prestatie is dat je in een vrij klein huisje, dat is ook een bekend gemaakt, dat je daar overdag komt men niet naar buiten. Want het was op het open platteland. Dus als bewegingsvrijheid was dat nauwelijks. Je kon alleen maar 's nachts bij nieuwe maan. Ik kon je even naar buiten om je benen te strekken. Maar voor de rest, je was opgesloten. Dus met die onderduikers en de eigen familie in dat kleine huisje. Hoe is het uiteindelijk afgelopen voor de betrokkenen? Ze hebben de oorlog allemaal overleefd. Ze zijn nooit verraden. Uiteraard werd de familie met de nek aangekeken. Lammy, die bij de NSB werkte, ja, die werd regelmatig kreeg een pak slaag van dorpsgenoten. Ze raakte in de oorlog ook nog zwanger van een van de onderduikers, waar ze later direct na de oorlog mee getrouwd is. En ja, dat was helemaal een schande. Want dat was natuurlijk een kind van een NSB'er. Ja, dat dachten ze in het dorp, ja. Ja. En Stadskanaal is op 12 april 1945 bevrijd. En de volgende dag, de 13e, heeft het hele gezelschap meer strompelend dan lopend. Dat laat zich raden door gebrek aan lichaamsbeweging. Zijn ze naar het dorp gelopen en daar vielen de schellen van de ogen. Ja, dat was stom verbaasd. Ja. Ja. En waren ze ineens de helden van het dorp? Nou, dat weet ik niet. Er zijn weinig getuigenissen uit die tijd. Ze werden ook niet met slingers enzovoort ontvangen. Het was meer van, dit hebben we nooit geweten. Ja, men dacht dat ze fout waren. Intussen waren ze dus wel degelijk bezig om deze mensen te redden. En vandaar dus nu zoveel jaren later dat monument dat vandaag wordt onthuld. Dank voor de uitleg, meneer Duit. Jaap Duit was dat. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Uw glazen gaan niet over uw glazen alleen, maar ook over wie u bent. Rijdt u veel of leest u graag? Wie u ook bent, bij Specsavers krijgt u nu gratis glazen bij alle monturen vanaf €89. En bent u aanvullend verzekerd? Wellicht is het montuur ook gratis. Kom nu naar Specsavers. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Laten we van beleggen weer investeren maken. Triodos Bank investeert alleen in een eerlijke, groene en sociale samenleving. Jij kan dat ook doen. Investeren in verandering en bouwen aan je vermogen. Sluit je aan bij de bank die doet waar jij in gelooft. Triodos Bank. Made for change. Beleggen brengt risico's en kosten met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Voorlopig hebben zich 5 provincies gemeld die een noodopvang voor asielzoekers hebben. Het kabinet eiste dat van alle provincies. En de afhandeling van de aardbevingsschade zou door 1 minister geregeld moeten worden. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp.

Vijf minuten over zeven is het. Het kabinet heeft de provincies gevraagd om extra ruimte te zoeken voor de noodopvang van asielzoekers. Vijf provincies hebben toezeggingen gedaan en twee, Friesland en Groningen zijn dat, die hebben laten weten dat ze al genoeg doen. Andere provincies laten vandaag iets van zich horen. De oproep was nodig omdat het opvangcentrum in Ter Apel uit zijn voegen barst en geen nieuwe vluchtelingen meer kan opnemen. Ik ga erover praten met Hans Oosters, commissaris van de Koning in Utrecht. Meneer Oosters, goedemorgen. Goedemorgen. Want u bent een van die provincies die zich gemeld heeft. Wat kan Utrecht doen om te helpen? Nou, wij kunnen op de hele korte termijn doen en dat is echt vandaag. 100 plekken, 50 in Amersfoort en 50 in Utrecht extra organiseren. En waar is dat dan? Daar zullen de gemeenten Utrecht en Amersfoort hotelaccommodaties voor zoeken. Eenvoudige basisvoorzieningen waar de mensen ook direct terecht kunnen, waar goed sanitair is en waar een bed is, waar de mensen nu behoefte aan hebben. Ja, dus 100 plekken en daar, die bedden die zijn er vandaag ook al? Ja, die zijn er vandaag al. We maken gebruik van bestaande accommodaties. Ja. Waarom kan het nu wel en eerst niet? Nou, we zijn al hard bezig, eigenlijk al de afgelopen anderhalf jaar, met de capaciteit voor asielopvang in heel Nederland te vergroten. Maar we zijn wel eind deze zomer geconfronteerd met een extra instroom. De doorstroom naar statusplekken in de gemeente zelf, waar mensen die een status hebben ook een woning kunnen krijgen, die stroopt op. En daarmee hebben we nu de situatie dat in Ter Apel de mensen er echt niet meer bij kunnen. Dus eigenlijk hebben we nu een situatie van crisis. Een acute noodopvang is nodig. En ondanks dat we de afgelopen weken al hard gewerkt hebben, extra noodopvangvoorzieningen. Bijvoorbeeld het voormalige casino bij de jaarbeurs in Utrecht. Maar die zijn niet direct beschikbaar. Dat kost enkele weken om die in gereedheid te brengen. Ja. Dus daarom hebben we nu een extra crisissituatie waar we acute noodopvang voor organiseren. U noemt nu het een jaarbeurs. We hadden vorige week de burgemeester van Ter Apel in de uitzending, Westerwolde. Maar goed, Ter Apel ligt daarin. En die noemde ook de jaarbeurs. Hij zegt als er bijvoorbeeld een treinstoring is en mensen moeten de nacht doorbrengen in Utrecht, dan wordt ook de jaarbeurs ingezet en worden daar veldbedden neergezet. Waarom is dat geen oplossing? Ja, klopt. Gemeenten zijn ook in het Utrechtse graag bereid, als het kabinet daartoe een verzoek doet, om crisisnoodopvang te organiseren. Dat is dan weer net een slagje anders dan noodopvang. Waarbij onmiddellijk accommodaties, als bijvoorbeeld evenementenhallen of sportzalen, in gereedheid gebracht kunnen worden. We zitten daar nu nog net voor in deze fase. Eigenlijk lijkt het wel heel erg op elkaar. De noodopvang in het casino bij de jaarbeurs is bedoeld voor een wat langere periode. De gemeente Utrecht heeft ervoor gekozen om die in gereedheid te brengen voor een periode van een half jaar tot een jaar. Ja, maar goed, die hallen van de jaarbeurs die staan daar. Dat is enorm veel ruimte natuurlijk. Nee, zeker. Er is natuurlijk ruimte. Alleen je wil de mensen graag een plek bieden waar ze ook een tijd kunnen blijven, totdat ze naar de reguliere voorzieningen kunnen uitstromen. En we hebben nu een dermate grote instroom dat niet mogelijk is. Hè. Dus we moeten nu een tussenvoorziening creëren om mensen direct van een goed bed en goed sanitair te voorzien. Friesland en Groningen zeggen van, nou ja, deze ronde gaat even aan ons voorbij, want we doen al genoeg. Wat vindt u daarvan? Ik weet dat alle 12 provincies heel hard werken aan deze grote opgave. Nogmaals, ik zeg u dat ook al meer dan een jaar in elke provincie en elke gemeente hard gewerkt wordt om die opvangcapaciteit te vergroten. We betalen met elkaar een beetje de tol dat de opvang die we hadden georganiseerd na de crisis in 2015 door het kabinet heel hard is afgeschaald. En die schaal je niet zomaar 1, 2, 3 weer op. Hè. Dus daar lopen we nu een beetje achter de feiten aan. En ik ben ervan overtuigd dat in alle 12 de provincies echt een groot aandeel wordt geleverd om deze crisis het hoofd te bieden. Want u praat als provincies vandaag weer met Den Haag. Zal dat dan ook de boodschap zijn? Dat er gewoon eigenlijk permanente opvangplekken moeten zijn en dan maar af en toe wat leger, omdat er gewoon wat minder aan instroom is? Zeker, dat is de oplossing. Hè? Dus dat we wetende dat de asielinstroom zich niet laat sturen, dat we voldoende capaciteit moeten hebben om mensen gedurende langere tijd op te vangen, ook als het aantal mensen hoger is dan we verwacht hebben. En er zijn natuurlijk allerlei ideeën, ook in gemeenten, om dat bijvoorbeeld te combineren met andere acute woningzoekers, hè, de arbeidsmigranten, dak- en thuislozen. Dus er zijn mogelijkheden, alleen we zijn te laat begonnen. Die constatering zou je wel kunnen maken. Dank voor uw reactie. Hans Oosters, commissaris van de Koning in Utrecht. Advocaten die mogen sinds vorige week geen laptops meer meenemen naar hun cliënten in de extra beveiligde inrichting in Vught, de EBI. Staat in een brief van de gevangenisdirectie. Het AD heeft die brief ingezien. En ik praat erover met Jeroen Soeteman van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtenadvocaten. Meneer Soeteman, goedemorgen. Goedemorgen. Wist u hiervan? Nee, wij werden gisteren benaderd door het AD en die vertelde ons hierover. En dat is raar. Ja, dat is wel raar. En we hebben nadien ook nog contact gehad met de Nederlandse Orde van Advocaten. Hè, de overkoepelende organisatie die alle advocaten vertegenwoordigt. En die kennen deze brief ook niet en die wist hier ook niet van. En dat is, denken wij, niet de manier om zulke beslissingen te nemen die zo verstrekkend zijn voor strafrechtadvocaten. Nou, dat moet u zo nog even verder uitleggen. Nog even toch naar de maatregel dan. Want kunt u begrijpen dat ze dat doen? Nee, dat kunnen we niet. Hè. Er is een mogelijk incident geweest in de EBI, zoals u terecht zei, de extra beveiligde inrichting met een advocaat die daar gearresteerd is. Het gaat over een van de advocaten van Ridouan Taghi, die daar zit. En die advocaat die zou eigenlijk een soort spreekbuis voor hem zijn geweest naar buiten toe, dingen geregeld hebben. Dat is de verdenking. Dat is inderdaad de verdenking. Wat daar gebeurd is, dat weet nog eigenlijk niemand. Laat staan dat het door een rechter is vastgesteld. Maar dat lijkt nu de aanleiding te zijn om alle strafrechtadvocaten het recht wat we daar ondertussen in de EBI wel gekregen hebben om onze laptop mee te nemen voor de gesprekken, om dat recht te ontzeggen en ons terug te brengen tot papieren dossiers wat we mee moeten nemen. Ik begrijp trouwens dat dat een soort gedoogconstructie was. Hè? Want het is niet officieel beleid dat mag. Nee, officieel is het zo dat in alle gevangenissen een advocaat zijn laptop mag meenemen met daarop het strafdossier, wat dan digitaal is. En in de EBI was er een uitzondering voor. Maar ondertussen was het ook zo dat de strafrechtadvocaten wel gewoon hun laptop konden meenemen. In de EBI zitten de cliënten, de gedetineerden, met de grote serieuze zaken, met hele grote dossiers. En dan praten we over tienduizenden, soms honderdduizenden pagina's. En die gedetineerden mogen zelf geen papieren dossier op hun cel hebben. Dat is verboden, dus zij hebben zelf een laptop. En om dan met hen een zaak te kunnen bespreken, is het ook nodig dat de advocaat ook een laptop heeft. Dus die EBI had ondertussen ook wel toegestaan dat wij advocaten zelf ook onze laptop mogen meenemen. Ook om te voorkomen dat we zelf tienduizenden pagina's moeten meenemen. Ja, want dan moet u met een steekwagentje enorme dossierstukken die kant op sturen. Ja, waarbij nog komt dat die dossiers tegenwoordig nog alleen maar digitaal worden aangeleverd. Zulke dossiers hebben we vaak niet eens meer uitgeprint. Dat is ook niet meer te doen en dat wil ook denk ik niemand meer voor het milieu. Maar dat betekent dat als we daar zitten met een cliënt en die cliënt zei, nou, ik wil met je spreken over pagina 30.212. Ja, dan kan ik zeggen, ja, dat weet ik niet. Ik schrijf het wel op met pen en papier en ik ga naar huis en ik kom wel een keer terug en dan bespreken we pagina 30.212. Ja, zo kunnen wij ons werk niet doen. Nou, u zegt ook, de rechter moet sowieso nog kijken naar wat daar gebeurd is. Maar de veiligheid gaat toch ook voor alles, lijkt me? Veiligheid. Dan praten we in mijn gevoel meer over wapens en dergelijke zaken. In de EBI zien we onze cliënten achter glas. Dus we kunnen niets overhandigen. We kunnen spreken via een microfoontje en we kunnen een zaak voorbereiden. En wij zien niet in hoe de veiligheid zodanig in gevaar komt dat we een laptop niet meer kunnen meenemen en dat niet meer kunnen gebruiken in dat gesprek. En wat gaat er nu gebeuren dan? Nou, wat we gaan doen is dat we samen met de Nederlandse Orde van Advocaten gaan we in overleg met DJI, dat is het onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid wat gaat over de gevangenissen, om hen, denken we dat nodig is, denken wij in ieder geval, maar eens uit te leggen waarom we echt niet zonder die laptop kunnen en om samen naar een oplossing te gaan zoeken. We denken dat overleg hierin de beste manier is om een oplossing te vinden waardoor we ons werk weer kunnen doen. Dank voor uw reactie. Jeroen Soeterman van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. 13,5 minuut over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur blikte vooruit naar de VN-klimaattop in Glasgow. Die is komend weekend. Vlak daarvoor scherpen meerdere landen hun klimaatdoelen aan. Australië doet dat ook. Volgens Australische klimaatdeskundigen loopt het klimaatbeleid nu nog flink achter. Because we're continuing to invest in coal and gas. And because the government has stubbornly refused to strengthen its target for 2030. So we still have a lot of catching up to do. Australië maakt volgens deze deskundige niet eens werk van de klimaatdoelen voor 2030 en blijft investeren in kolen en gas, terwijl het land kwetsbaar is voor schade aan het koraalrif en ook te maken heeft met bosbranden. People will remember the terrible fires we saw two summers ago. It caused enormous damage and great loss of ecosystems and species and human life. The Great Barrier Reef as well has suffered catastrophic damage and that has implications for all of us. Bruce Springsteen en Barack Obama die brengen een boek uit. Popprofessor Leo Blokhuis vertelde bij Humberto over de bijzondere vriendschap tussen deze twee. En hij legde uit wat Springsteen voor hem betekent. Ja, ik ben echt een grote fan van Springsteen. En Springsteen is voor mij echt Amerika, maar dan het niet opgeklopte, niet, het niet Hij is wel een superster en toch heb je het gevoel dat die man altijd gewoon met zijn beide poten in de klei nog staat. En zijn liedjes, als je ze hoort, het zijn verhalen uit het alledaagse leven gewoon. Via Zoom mocht Humberto één vraag stellen aan Obama en Springsteen en hij vroeg wanneer zij het gelukkigst waren. Voor Bruce Springsteen was dat toen hij de zin van het leven, toen hij zin aan het leven kon geven. When I talk to younger people or younger musicians or younger kids, finding that center. Finding that purpose, finding out who you want to be, the story you want to tell. That's deeply essential to a happy life. I think that'd be the best answer I could come up with. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. Sinds het begin van de coronapandemie hebben Thaise bedrijven miljoenen slechte en gebruikte medische handschoenen geleverd aan de Verenigde Staten. Volgens CNN is het slechts het topje van de ijsberg. Een van de Amerikaanse afnemers vertelt dat er gaten en bloedvlekken in de handschoenen zaten. En ook waren ze verkleurd door het wassen. We start getting phone calls from clients completely upset and, you know, yelling and screaming at us. These were reused gloves. They were washed, recycled. We don't know what they were, where they came from. Some of them were dirty, some of them had bloodstains. Ja, vorig jaar was er wereldwijd een enorme vraag naar medische handschoenen. Door een gebrek aan grondstoffen konden gespecialiseerde bedrijven niet snel genoeg hun productie opschroeven. Volgens CNN maakten tientallen malafide ondernemers daar misbruik van. Britse supermarkten verhullen lege schappen door er foto's van ontbrekende producten neer te zetten. En ook worden nepverpakkingen gebruikt zodat het er allemaal niet zo leeg uitziet, melden Britse media. Op sociale media zijn er allerlei voorbeelden te zien waar wortels of asperges horen te liggen. In de groentekratten van supermarktketen Tesco zijn grote kartonnen foto's van die groenten te zien. En bij Sainsbury's staan in de schappen voor pasta kartonnen dozen met daarop silhouetten van de verpakkingen. Tekorten in de supermarkten komen onder meer door het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs door de Brexit. En een kleine week voordat de grote klimaattop in Glasgow begint, heeft China zijn klimaatdoelen bekendgemaakt. De Chinese staatsmedia hebben een officieel plan gepresenteerd, lezen we bij The Guardian. Het streven is om in 2060, dat is dus over 40 jaar, het gebruik van fossiele brandstoffen terug te hebben gebracht naar 20% van de totale energievoorziening. Dat zal toch voor China nog een hele prestatie worden, aangezien het land nu voor 60% van zijn energie op kolen drijft en er nog steeds in hoog tempo kolencentrales worden bijgebouwd. President Xi zal overigens zelf niet aanwezig zijn bij de top die zondag begint, maar dat heeft vooral te maken met corona. In een Belgisch dierenpark zijn zeker 10 herten doodgevonden, dat meldt de VRT. De burgemeester van de gemeente waar het park ligt zegt dat de dieren zijn doodgebeten door één of meerdere wolven. Het terrein was volgens de burgemeester goed omheind, maar de wolf is blijkbaar onder die omheining doorgekropen. Een wolvenkenner vertelt dat er zoveel dieren zijn doodgebeten, omdat wanneer een wolf makkelijk een prooi kan pakken, hij wat extra bewaart voor later. De verwachting is dat de wolven dus terugkomen. En daarom worden er speciale hekken neergezet om een nieuw bloedbad te voorkomen. Tim, hoe gaat het op de weg? Nou, het wordt langzaamaan steeds drukker. We zitten momenteel, om precies te zijn, op de 67 kilometer in totaal. Er zijn twee files die opvallen. Ik begin op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Daar tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file vanwege de drukte. Hou daar rekening met 20 minuten extra reistijd. En het is nog altijd omrijden voor weggebruikers op de A10, de Ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit Amsterdam-Zuidoost onderweg bent richting Schiphol, kom je in de file te staan voor knooppunt de Nieuwe Meer. De weg is daar helemaal dicht na een ongeluk. Je kunt dan ook het beste omrijden via de A9 en de A4. Het is bijna 19 minuten over 7. Gisteravond ging het heel goed op de weg voor Max Verstappen op het circuit of the Americas in Texas. Het was een spannende race, de Formule 1 race in de Verenigde Staten. Hij won hem, Max en zijn rivaal Lewis Hamilton, die zat hem voortdurend op de hielen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Het was echt een tactische race, hè, waarbij het eigenlijk aankwam op de laatste ronde zo'n beetje. Ja, het was zeker een tactische race. Hamilton was heel snel weg, was goed weg. Dat is toch altijd mentaal wel belangrijk. Maar Verstappen was heel rustig er eigenlijk achter. Gaf wat vrolijke commentaartjes, zelfs vanuit zijn auto. Van hij slipt wat weg hier voor me en zo. Ik wou het alleen maar even zeggen, zei hij ook een keer heel fijntjes. Kortom, er gebeurde al van alles. Na de pitstops nam Verstappen de leiding. Maar Hamilton bleef wel aardig in de buurt. Maar wat je zei, in de laatste 10, 12 ronden kwam Hamilton snel dichterbij. En toen werd het ongelooflijk spannend in die laatste rondes. Omdat hij als hij in die beroemde 1-seconde zone komt, dan mag hij zijn DRS aandoen en dan had je een heel lang rechte end, nou, et cetera, et cetera. Maar Verstappen hield hem toch wel weer prachtig achter zich, hoor. En ja, hij kwam er dus net niet aan, Hamilton. Het verschil was klein. Er was nog een achterblijver die eventueel nog wat roet in het eten kon gooien, maar die ging vrij netjes toch wel aan de kant. Kortom, het was weer een prachtige race. Deze twee domineren het seizoen. Maar ja, als we nu toch durven kijken, dit was een belangrijke race. Hier was toch een beetje gerekend op dat de Mercedes wel weer de leiding misschien zelf zouden overnemen. Allemaal niet gebeurd. 12 punten verschil nu. Ja, dat verhaal van de huid en de beer en zo. Je moet heel voorzichtig zijn, Jurgen, maar het begint er nu toch wel echt op te lijken. Komen circuits aan waar Verstappen zich door de jaren heen ook thuis voelt. Dus ja, het niet alleen mogen dromen, maar langzamerhand wel een beetje mogen ontwaken richting die eerste wereldtitel. Maar goed, we moeten voorzichtig zijn, dat snap ik allemaal. Maar hij maakt wel een hele stabiele en hele sterke indruk. En ook gisteren weer, hoor. Het was een prachtrace en hij is toch telkens de laatste tijd bovenliggend, boven de zevenvoudig wereldkampioen. Dus echt een hele goede prestatie van Max Verstappen. Dat was gisteravond. Dan eerder op de dag de kraker in de Eredivisie. Toppertje. Ajax tegen PSV. Maar eigenlijk een topper die geen topper wilde worden. 5-0 voor Ajax. Ja, het is een bijzondere overwinning. Grootste nederlaag van PSV sinds 1964. Dus dat geeft het wel aan. PSV voetbalde overigens in de eerste helft heel aardig mee, hoor. Maar de overtuiging ontbrak toch wel. Miste ook wel Gakpo en Madueke voorin. Het maakte toch een wat gelaten indruk, het elftal. En dat zag je eigenlijk vooral na de 2-0. Toen Ajax eigenlijk alles kon doen wat het wilde in het eigen stadion. Bij Ajax is ook wel een fase waarin alles momenteel lukt. Al brengen ze nummers 14 en 15 erin. Die spelen nog de mooiste ballen op dit moment. Alles loopt daar. Bij PSV liep niks meer, dus je moet het ook altijd wel enigszins in perspectief plaatsen. Maar voor PSV is toch wel teleurstellend dat het elftal eigenlijk heel weinig tot geen progressie vertoont als je dat bekijkt dit seizoen. En het zal meer zijn de manier waarop ze verloren hebben, de grootte van de nederlaag, het feit dat ze een nederlaag hebben en 4 punten achter, dat zal ze niet zo onrustig maken. Maar de manier hoe ze voetballen en met name de gelatenheid viel mij op van het hele elftal, dat zal PSV toch wel echt zorgen baren. Ja, en in Amsterdam, die moeten maar even doorgenieten, want het kan niet op dit moment. Dat keert ook altijd wel weer ergens. Maar op dit moment is alles wat ze aanraken goed. Dus die staan ruim en duidelijk aan kop in een andermaal feestende arena gistermiddag. Ja. PSV, daar was Mark van Bommel ooit de coach. En ook speler overigens. Maar die moet ook alweer op zoek naar een nieuwe club. Want hij is eruit gegooid bij Wolfsburg. Ja, dat is relatief snel. Hè. We kunnen deze rubriek vast gaan inzetten. Want er zijn wel meer kandidaten in de wereld die momenteel wat bibberend de kranten opslaan op maandagochtend. Maar Van Bommel komt daar niet eens meer aan toe. Begon daar nog wel aardig. Ja, deed iets fout in een bekerwedstrijd, maar dat werd hem snel vergeven. Toen won hij een paar wedstrijden. Stond hij zelfs even bovenaan daar en iedereen was heel enthousiast. Maar nu zijn 8e wedstrijd op rij dat hij niet wist te winnen. Er zitten ook een paar Champions League wedstrijden bij. En ook hier weer de manier waarop een elftal wat heel gelaten was, waar hij blijkbaar nu al geen grip meer op had. Ja, en het is voor hem wel natuurlijk toch wel heel vervelend. En zijn tweede klus als trainer bij PSV uiteindelijk niet geslaagd. Dit is een tweede grote klus. En nu al zo snel, hè, na 12 wedstrijden al aan de kant gezet door de leiding van Wolfsburg. Ja, hij was zelf erg verrast. Nou, dat is toch wel wat overdreven. Want je weet in de voetballerij, als je 8 van die wedstrijden op een rij niet wint, dat dit kan gebeuren. Maar het zal voor zijn carrière niet makkelijk zijn. Want er zal niet zo snel een derde club op echt hoog niveau komen die nu zegt, nou, kom het bij ons dan maar proberen. Want na 2 mislukkingen, dan moet je toch even op het bankje gaan zitten. Dus dat is ook wat hij voorlopig moet gaan doen. En die andere coach, daarvan begint de achternaam met een K en eindigt op Oeman. Ja, die werd verloren van Real Madrid. En allerlei mensen, boze fans die hem opwachten. Dat laatste zegt natuurlijk niet alles, maar geeft wel de sfeer aan waarin hij zit. En ook daar, ja, die klus is ongelooflijk ingewikkeld. Hè. Ik denk dat iedereen dat wel snapt, dat het geen makkelijke klus daar is. Maar ook dat elftal gaat eerder slechter dan beter voetballen. Maakt een hele, hele treurige indruk dat Barcelona van de week, ook in de Champions League, nog wel winnend, maar toch uiterst, uiterst, uiterst krampachtig spelend. Dus ja, ook dat verhaal, ik weet niet of we deze week, volgende week, maar dat is ook een vervolgverhaal aan het worden. Ja, en dankjewel Tom. En misschien is deze titel dan wel een beetje op zijn plaats op dit moment. The Talking Heads, The Road to Nowhere. Well, we know where we're going, but we don't know where we've been. And we know what we're knowing, but we can't say what we've seen. Give us uit 1985, The Talking Heads. Vragen aan en opmerkingen zijn van harte welkom. Ik heb net even een seintje gekregen. Er kunnen nog wel wat dingen bij. Het loopt echt al behoorlijk vol. Maar nieuwe vragen aan en opmerkingen zijn van harte welkom. Zeker de vergeten vragen. Hekje R1J en via Twitter. U mag mailen r1j@nos.nl. Of reageer via de NPO Radio 1 app. NPO Radio. Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus... Nutella hazelnootpasta, 200 gram, tweede gratis. Boeie! Perla huisblends, tweede gratis. Lekker hoor! Amerk Pints ijs, tweede gratis. Zoé! En ook Sun vaatwastabletten en Dreft Platinum, tweede gratis. Yes! Hamster! Voel je dat je handen weer beginnen te trillen... en je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe, waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Over hamsteren gesproken, wist je dat je nog meer tweede graadse aanbiedingen vindt in jouw bonusbox? Echt? Ja, zoals alle Almhof kwark en portieverpakkingen, tweede gratis. Die wil je niet missen. What you are... Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor. NPO Radio 1. Het is exact 19:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ouderenbond ANBO wil extra coronamaatregelen. De bond maakt zich zorgen over het groeiend aantal coronabesmettingen. Het aantal ouderen dat weer in de ziekenhuizen belandt en het uitstellen van zorg. Uit Soedan komen berichten dat er een staatsgreep aan de gang is. Premier Hamdok en enkele hoge functionarissen zouden zijn opgepakt. Het telefoon- en internetverkeer in het land worden verstoord. In Soedan is het onrustig sinds het vertrek van dictator Omar al-Bashir. De Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden... Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De aardbevingsschade in Groningen wordt nog steeds verkeerd afgehandeld... en daarom zou er in een nieuw kabinet één minister of staatssecretaris moeten komen... om die problemen op te lossen. Dat adviseert de nationale ombudsman van Zutphen... volgens Trouw in een rapport dat vandaag verschijnt. Ed Sheeran is positief getest op het coronavirus. De zanger gaat in zelfisolatie. Aanstaande vrijdag komt zijn nieuwe album uit. Via Instagram zegt hij dat hij vanuit zijn huis... zoveel mogelijk afgesproken media-optredens door wil laten gaan. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Wilfred Jansen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe beginnen we deze nieuwe week? Die beginnen we op heel veel plaatsen bewolkt. En met name in de westelijke helft van het land valt nu op heel veel plaatsen... toch al wat lichte regen of motregen. En dat het gebied met nattigheid dat breidt zich de komende uren... steeds verder oostwaarts over het land uit. Dat betekent dat we vandaag op heel veel plaatsen... een lange tijd met het grijze weer te maken hebben. Dus het zal ook van tijd tot tijd nat zijn. En daardoor ook sterk uiteenlopende temperaturen. Want in de regen ligt de temperatuur op amper 10 graden. Maar waar het vanmiddag wat langer... droog blijft of waar de zon door weet te breken... kan het alsnog een graad of 14 worden. Uiteindelijk wordt het later vanmiddag vanuit het westen... op steeds meer plaatsen voor langere tijd droog. Maar tegelijkertijd trekken ook wat losse buien... vanaf de Noordzee de kustgebieden binnen. En dat kunnen wel pittige buien zijn... want vanavond is daarbij ook kans op een klap onweer. En de rest van de week? Morgen dan hebben we met name in het oosten nog te maken met veel bewolking. Er kan ook af en toe een lichte bui vallen. In de westelijke helft is het eigenlijk nagenoeg droog met van tijd tot tijd ruimte voor de zon. Het is al vrij zacht met 13 tot 15 graden en die middagtemperatuur gaat in de dagen daarna wat omhoog. Woensdag en donderdag 15 tot lokaal 17 graden. Met name donderdag lijkt er bij de zon toch flink te schijnen. Ja, vrijdag en in het weekend dan komen lage drukgebieden weer dichterbij. Krijgen we met meer bewolking te maken, van tijd tot tijd ook buien of wat regen. Ja, misschien later in het weekend ook nog een keer een stevige wind. Dus het is een beetje op en af deze week. Wilfred Jansen was dat. Dan gaan we naar Tim Schaap voor file nieuws. Het wordt langzaamaan wat drukker op de weg. In het zuiden staan door de herfstvakanties wat minder files. Wel zijn er een aantal bijzonderheden in de rest van het land. Om te beginnen op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar vlak voor de Belgische grens een ongeluk met een vrachtwagen. Houd daar rekening met 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ook is het druk op de A12, dat vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar tussen Woerden en knooppunt Lunetten 10 kilometer aan langzamerhand verkeer. Ook daar gebeurde een ongeluk. Reken daar op een kwartier vertraging. En tot slot nog altijd de A10, de ring van Amsterdam. Wanneer je vanuit Amsterdam-Zuidoost onderweg bent richting Schiphol... kom je voor een afsluiting te staan bij knooppunt Nieuwemeer vanwege een ongeluk daar. Reken daar op extra reistijd. Je moet namelijk omrijden via de A9 en de A4. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook zangeres Angelique Kidjo. Met haar Mother Nature Tour staat de viervoudig Grammy-winnares op 30 november in de Grote Zaal. Bestel op concertgebouw.nl. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar, dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals een kilo Elstar appels, 1 euro. En diverse soorten Campina Vlaflip, pak van 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Hallo feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ze vieren en een halve minuut over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In de noodopvang voor asielzoekers in Goes hebben ze te maken met een grote corona-uitbraak. Van de 320 bewoners zijn er sinds vrijdag al 49 positief getest op het virus. De besmette vluchtelingen zijn nu gescheiden van de andere bewoners in de noodopvang. Locatiemanager daar bij die noodopvang in de Zeelandhal in Goes is Loek ter Hark. Meneer ter Hark, goedemorgen. Goedenochtend. Hoe is de situatie daar nu bij jullie? De cijfers kloppen in ieder geval wat u zei. 49 besmettingen in de hal. We hebben inderdaad samen met GGD en gemeente maatregelen getroffen. Door de aanpassingen in looproutes, et cetera. Waardoor we eigenlijk een splitsing hebben in de hal van wel en niet besmette mensen. Over 5 dagen wordt er weer opnieuw getest. Dat betekent afgelopen vrijdag is getest en woensdag gaan we dat weer doen. En dan gaan we zien hoeveel besmettingen we op dat moment hebben. De sfeer in de hal is verder prima. Was dit niet te voorkomen geweest? Worden die mensen bij aankomst dan niet gekeken of ze gezond zijn? Mensen krijgen vanuit het COA het aanbod om getest te worden of gevaccineerd te worden. Maar net als bij ieder ander is dat uiteraard aan de persoon zelf om te beslissen om daar gebruik van te maken. Ook de testen? Ja. Oké. Okay. Waarom is er geen verplichte coronatest dan bij aankomst? Waarom er geen verplichte coronatest is bij aankomst? Ja. De mensen komen aan in Ter Apel, dat is onze aanmeldlocatie. En daar kan men gebruik maken van een test. We doen wel preventief, als mensen verplaatst worden, in de bussen testen afnemen. Maar ook dat is geen verplichting. Nee. Maar dit was dus eigenlijk niet te voorkomen geweest? Overal hebben we natuurlijk nu op dit moment corona. In de noodopvang is er wat minder privacy dan in de reguliere AZC's. Waarbij we uiteraard wel ons uiterste best doen om zo min mogelijk besmettingen te krijgen. Maar dat is helaas niet te verhinderen. Nee. Maar u hebt dus nu weer gewoon maatregelen ingevoerd als anderhalve meter afstand bewaren en dat soort zaken? Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk 2 gangen gemaakt waarin mensen met COVID en niet-COVID gesplitst zijn. We hebben de mondkapjes worden weer gebruikt. Het dringende advies om de locatie niet te verlaten. De anderhalve meter afstand, de bekende maatregelen getroffen. En de mensen die besmet zijn, hoe zijn die eraan toe? Allemaal milde klachten. Gelukkig ook niemand die opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis. Dus echt milde klachten. Ja. En de mensen die daar nu zijn bij u, die kunnen dus zo'n coronavax krijgen. Maar dat is gewoon vrijwillig. Dat moeten ze dan zelf aangeven. Ja, vaccineren is vrijwillig. Vanuit COA-kant en GGD-kant adviseren we wel mensen om dat vooral wel te doen. Men krijgt daar ook goede voorlichting op. Maar uiteindelijk is de keuze aan de betrokkenen zelf. Ja, en u zegt over 5 dagen gaan we wel weer kijken. Dus dan is duidelijk of die 49 of dat er meer zijn. Of dat het daarbij blijft. Ja, we zullen even moeten afwachten wat het getal gaat zeggen. En of wij andere maatregelen nog moeten treffen. Of dat het wellicht minder aantal besmettingen is. Maar dat is nog even afwachten. Dank voor uw reactie, Loek ter Hark, locatiemanager bij de noodopvang in de Zeelandhallen in Goes. Een maand lang is de kraamafdeling van het Gelre ziekenhuis in Zutphen noodgedwongen dicht geweest. Dat had te maken met personeelstekorten. Vandaag gaat die afdeling weer open. En wat er in Zutphen is gebeurd, dat kan ook in de rest van Nederland voorkomen. Daarvoor waarschuwt het verloskundige samenwerkingsverband Zutphen. Jolene Geurkink is eerste lijns verloskundige en voorzitter van de verloskundige kring in Zutphen. Goedemorgen, mevrouw Geurkink. Goedemorgen. Want u zegt, dit probleem kan ook in de rest van Nederland ontstaan. Hè? Waar zit dat probleem dan? Er zijn in het hele land tekorten aan vooral verpleegkundigen op de verloskamers. En als de roosters daar niet rond te werken zijn, dan hebben we al regelmatig te maken met tijdelijke volmeldingen. Dat duurt dan vaak een paar uur. En in Zutphen zijn er een aantal dingen zo vervelend bij elkaar gekomen dat er helemaal geen roostering meer mogelijk was, waardoor de afdeling gesloten is. Wat waren dat voor zaken, behalve dat personeelstekort? Ja, vakantieperiode, mensen met zwangerschapsverlof. En nou, dat is ook uitgebreid in de media geweest. Er zijn 3 medewerkers ontslagen. En toen was er een acuut probleem. Ja. Kon u die beslissing snappen van de Raad van Bestuur? Ja, dat is natuurlijk lastig, want wij weten hun overwegingen niet precies. We hebben dit medegedeeld gekregen als verloskundige. En dan ga je natuurlijk altijd in de modus van, goh, als ze met ons hadden overlegd en we hadden mee kunnen denken. Maar we hebben geen zicht op de redenen precies van hun beslissing om dit zo rigoureus aan te pakken. Ja, ja. Ik neem aan dat ze daar een zorgvuldige afweging in hebben gemaakt, dus dat het niet te vermijden was op dat moment. En die 3 mensen die ontslagen zijn, dat was vanwege onprofessioneel gedrag. Tenminste, dat werd als reden opgegeven. Wat moeten we daaronder verstaan? Geen idee. Daar hebben ze ons ook helemaal niets over verteld. In verband met de privacy van deze medewerkers. Dus ik kan daar verder ook helemaal niets over zeggen. Nou, u zegt van ja, in de rest van Nederland let maar op, want het kan bij jullie ook gebeuren. Hoe lang gaat het nu in Zutphen dan goed, denkt u? Ik hoop heel lang. Ze hebben weer een aantal nieuwe collega's kunnen aantrekken waar we ontzettend blij mee zijn. En ik hoop dat er misschien wat eerder wordt gekeken van goh, hè, en een vakantieperiode en zwangeren. We moeten nog eens op zoek naar wat extra mensen. En dat die dan ook te vinden zijn. Want dat is natuurlijk een groot probleem. Als er geen verpleegkundigen zijn, ja, dan zijn er ook geen mogelijkheden om te anticiperen op periodes waar druk is. En hoe is dat nou gegaan terwijl die kraamafdeling dicht was? Ik bedoel, vrouwen die moesten bevallen, die moesten dus elders dan heen. Is dat allemaal goed gegaan? Ja. Het is uiteindelijk allemaal goed gegaan. Maar het heeft bij ons wel erg veel onrust opgeleverd. En vooral ook bij de zwangeren in onze regio. En dat die, wetend, ik moet binnenkort gaan bevallen en dan niet weten naar welk ziekenhuis je kunt, waar je terecht kunt en hoe lang de rijafstanden worden. Dat is natuurlijk ontzettend vervelend. Je oriënteert je op een plek, vandaar ga ik mijn kindje krijgen. En dan opeens wordt er gezegd, dat kan niet, ga maar iets anders bedenken. En voor ons als verloskundige betekent het gewoon langere rijafstanden. Soms even rondbellen van waar kan ik naartoe? Want ook de ziekenhuizen om Zutphen heen hebben regelmatig toch problemen om mensen op te nemen omdat er geen verpleging is. Waardoor er vertragingen zijn, je nog lang in de auto moet. Je hoopt van, oh, ik hoop dat ik er op tijd ben en dat het dus allemaal goed gaat. Is gelukkig gelukt, ja. Maar het heeft een boel onrust veroorzaakt bij iedereen. Wat hebt u eigenlijk die afgelopen maand gedaan? Hoe bedoelt u met gedaan? Nou, omdat de kraamafdeling dicht was, u kon uw eigenlijke werk dus niet doen. Ja. Nee, nou, ik ben verloskundige in een eerste lijnspraktijk. Dus ik zie de zwangeren die vanuit huis naar het ziekenhuis gaan om daar te bevallen. Nou, dan konden we niet in Zutphen terecht. Dus dan gingen we kijken welk ander ziekenhuis in de buurt kunnen we naartoe met deze mevrouw. Ja, ja. En gingen we daarheen om de bevalling te begeleiden. Ja, ja, u hebt gewoon doorgewerkt dus ook. Goed, nou, vanaf vandaag dus weer in het ziekenhuis ook is het mogelijk. Want de kraamafdeling is daar weer open in Zutphen. Dank voor de toelichting. Ja. Jolene Geurkink is dat. Dan Turkije. Harde woorden van de president daar, Erdogan, dit weekend. Toen hij riep dat 10 ambassadeurs het land worden uitgezet. Onder wie ook de ambassadeur van Nederland, maar ook die van Duitsland bijvoorbeeld, van Amerika. Reden, zij hebben zich uitgesproken voor de vrijlating van zakenman Osman Kavala. Deze filantroop wordt er in Turkije van beschuldigd dat hij in 2013 demonstraties heeft gefinancierd. President Erdogan die schampert dat de westerse landen naar bed gaan en opstaan met deze Kavala. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Kavala, kavala, kavala, kavala. 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. 10 ambassadeurs zijn naar mijn ministerie van Buitenlandse Zaken gekomen om steun te betuigen aan deze kavala, schaamteloos, zegt Erdogan daarover. Toch zit de Nederlandse ambassadeur Marianne de Kwaadse niet voorlopig nog gewoon op haar post in Ankara. Ik ga erover praten met diplomatie-deskundige Robert van der Roer. Robert, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Vanuit Nederland is er nog geen reactie geweest en de ambassadeur is ook nog niet officieel uitgezet. Gaat dat nog wel echt gebeuren? Wat schat jij in? Nou, dat is onduidelijk. Op dit moment is er achter de schermen druk overleg. Onder andere van Duitsland wordt er natuurlijk gepoogd opheldering te krijgen over hoe heet de soep wordt opgediend op dit moment. Maar als je kijkt naar wat er vorige week is gebeurd, kijk, die verklaring van die 10 ambassadeurs, die is op maandag afgegeven. Dinsdag vorige week werden ze op het matje geroepen. En donderdag kwam er een dreiging van Erdogan, waar die eigenlijk toen al aankondigde, ik accepteer dit niet, en kom daar zaterdag de persona non grata-verklaring overheen. Kijk, nu achter de schermen gaat het erom dat Europa probeert de Europese landen, het zijn ook NAVO-bondgenoten, vergeet dat niet. Ja. Dat die proberen toch de Turken tot inkeer te brengen. Of dat lukt is maar zeer de vraag. Hè? Want Erdogan heeft met de megafoon geopereerd afgelopen weekend. Zo snel terug in zijn hok, dat levert gezichtsverlies op. Dus we moeten kijken wat er gaat gebeuren. Maar overspeelt hij zijn hand ook niet misschien dan? Want dit zou toch wel gevolgen kunnen krijgen voor Turkije ook? Absoluut. En de strategische ratio achter dit gedrag is wederom onduidelijk. Dat is wel vaker bij Erdogan zo. De economie maakt zware tijden door in Turkije. Dat is mogelijk een reden waarom hij dit doet. Om de aandacht daarvan af te leiden en te laten zien, kijk eens wat een sterke leider ik ben. Maar als je goed kijkt naar wat er de afgelopen etmalen is gebeurd sinds die dreiging, dan zie je dat die Turkse lira al een dreun heeft gekregen. Vannacht ook al op de Aziatische beurzen. Dus dat is natuurlijk ook wel het gevaar waar hij naar moet kijken. Een diplomatiek isolement kan ook leiden tot schade aan de handelsbetrekkingen en aan de Turkse economie. En dan is dus de Turkse bevolking het eerste slachtoffer. Heel interessant is wat je zag afgelopen weekend, is dat een Duitse topdiplomaat, Wolfgang Ischinger is zijn naam. Hij is voorzitter van de Veiligheidsconferentie in München. Een van de belangrijkste fora in Europa om te praten over internationale betrekkingen. Die heeft gezegd, als dit doorgaat, dan moeten wij misschien beslissen als EU om alle Turkse ambassadeurs uit die EU-landen te zetten. Nou ja, je proeft hem al. Als dat gebeurt, dan krijgen we een oplopende spiraal. Ja. Maar zover is het dus nog niet. Nee. Jij zei net al, Erdogan bedient zich van de roeptoeterdiplomatie, zal ik maar even zeggen. Dat werkt vaak niet het beste. Hij zal zich hier toch uit moeten redden op een of andere manier. Hoe kan dat dan? Ja, dat is niet duidelijk. En omdat hij heel ver is gegaan. Hij heeft gezegd, die ambassadeurs die moeten Turkije begrijpen of het land verlaten. Nou ja, als je kijkt naar die statement die ze hebben afgegeven om het lot van die Turkse activist Kavala ter harte te nemen. Daar is op zichzelf helemaal niks mis mee met die tekst. Die wordt in Europa voortdurend afgegeven voor allerlei activisten die in andere landen vastzitten. Hij komt nu met gestrekt been in. Een rode kaart geeft hij eigenlijk. Ja, en aangezien we in de diplomatie geen VAR hebben, kunnen we niet meer terugschakelen naar een gele kaart. Zou je denken. Ja. Maar wie weet is er toch nog in wording, zoals dat heet, in messaging, nog een diplomatiek compromis mogelijk. Maar het is een hele kleine keer, hoor. Want daarvoor heeft hij het net iets te hard gespeeld. Dus hij heeft zichzelf ook een beetje klem gezet. Jij noemde net al even die belangrijke man in Duitsland, diplomaat. Dat is dus daar de reactie. Maar ook de Verenigde Staten zijn er natuurlijk bij betrokken. Ja, ook een belangrijk land voor Turkije, toch? Zeker. Kijk, je moet naar het belangen kijken. Hè? De Europese Unie heeft met Turkije na de migratiecrisis de houtje-touwtje-deal gesloten die wij allemaal kennen als de zogeheten Turkije-deal. In ruil voor een paar miljard houdt Erdogan 3 tot 4 miljoen vluchtelingen in toom op zijn eigen grondgebied. is niet een kleine zaak voor Europa. En daar is Europa hem dankbaar voor en fourneert daar miljarden voor. De NAVO heeft hem nodig. Alleen al vanwege strategische positie op de landkaart. Maar ook in Syrië en ook bijvoorbeeld in Afghanistan. En de Turken bij het vliegveld zijn actief geweest. En nog, met andere woorden, vergeet ook niet dat Turkije is het tweede NAVO-leger. Dus de Amerikanen tellen ook hun knopen. Hoe moet je hiermee omgaan? Maar dat maatwerk gaan zij leveren op het moment dat Erdogan deze maatregel doorzet. Dus dat is ook de verklaring waarom je nog even niks hoort. Ik sprak een diplomaat dit weekend die zei, toen ik ook opperde, vraagt dit niet om een EU-reactie? Toen was de reactie van ja, wij hebben nog niks gehoord officieel, we wachten af. Gaat de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije, Çavuşoğlu, dit echt wel uitvoeren? Nou, daar is het wachten op. Ja. Dank voor de uitleg. Dat was diplomatie-deskundige Robert van der Roer. Dan nu de sport. Ja, Rico Verhoeven bewees zaterdagavond dat hij nog steeds de beste kickbokser ter wereld is. Verhoeven won het spectaculaire titelgevecht met Jamal Ben Sadiq na 4 rondes. Makkelijk ging het niet, want Verhoeven ging zelfs een keer naar de grond. En ook had hij een grote wond onder zijn linkeroog. De RTL Boulevard sprak via een beeldverbinding met Verhoeven. En hij vertelde dat hij een dubbel gevoel overhoudt aan de wedstrijd. Uiteraard ben ik super blij dat ik weer gewonnen heb. Maar ik ben altijd heel kritisch. Dus ik ga altijd heel, vooral voor mezelf, ga ik er altijd heel erg op van oké, wat ging er fout en waarin kan het beter? En ja, maar dat blijft op een gegeven moment wel lastig als iedereen zo euforisch is. Ja, goed. Hij heeft het zag er wel gaaf uit, zeg. Ja, dat is altijd... Misschien moet dat volgende keer beter, dat hij wat minder klappen krijgt. Ja, sowieso vind ik het altijd naar om naar te kijken. Maar goed, het is wel weer knap dat hij gewonnen heeft. Na 602 dagen konden marathonschaatsers afgelopen weekend eindelijk weer eens een wedstrijd rijden. Door de coronamaatregelen kon dat al die tijd niet. Maar nu mochten de schaatsen weer onder voor de eerste race op de Jaap Edebaan in Amsterdam. De Volkskrant schreef er een reportage over. Willem Huts, marathonmanager van de Nederlandse Schaatsbond, maakt zich zorgen over de toekomst. Hij vraagt zich af of sponsors en publiek nog wel weten wat marathonschaatsen is. De eerste race werd bij de mannen gewonnen door Sjoerd den Hertog en bij de vrouwen was Irene Schouten de beste. In Trouw een interview met taekwondoka Reshmi Ogink. Zij hoopte afgelopen zomer nog één keer te shinen op de Olympische Spelen in Tokio. Maar door een positieve coronatest werd ze verbannen naar het quarantainehotel. Ik denk dat ik nog een lange tijd nodig heb om te beseffen wat daar allemaal is gebeurd, zegt ze tegen de krant. Volgens Ogink voelde het alsof er iemand was overleden toen ze weer terug in Nederland was. Ze probeert haar leven nu weer op te pakken, maar concludeert dat ze in de categorie mensen valt die totaal geen geluk heeft in het leven. En een paar gebruikte schoenen van de Amerikaanse basketballegende Michael Jordan is gisteren tijdens een veiling in Las Vegas verkocht voor 1,26 miljoen euro. Volgens veilinghuis Sotheby's zijn de witte Nike Airships van Jordan daarmee de duurste sneakers ooit. De nu 58-jarige Jordan debuteerde in 1984 in de NBA bij de Chicago Bulls en leidde de club in de jaren 90 naar 6 kampioenschappen. Sinds Netflix een succesvolle serie over hem uitzond, worden er vaker gedragen spullen verkocht van Jordan voor veel geld. Zo ging een wit shirt van hem over de toonbank voor 275.000 euro. Er werd een ander paar schoenen voor bijna een 500.000 euro verkocht. We blijven bij de cijfers, Tim, want hoeveel kilometer staat er? We blijven nog steken net onder de 200 kilometer. Wat het meeste opvalt is eigenlijk het zuiden, dat daar bijna geen files staan vanwege de herfstvakantie. En daarnaast zijn er 2 ongelukken gebeurd die voor afsluitingen zorgen. Ik begin op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Vlak voor de Belgische grens is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, waardoor de weg daar helemaal dicht is. Verkeer richting Antwerpen kunnen dan ook het beste omrijden via Breda, door de A58 en de A16 te gebruiken. En ook blijft het omrijden voor verkeer op de A10, de ring van Amsterdam. Als je vanuit Amsterdam-Zuidoost onderweg bent richting Schiphol, kom je voor een afsluiting te staan bij knooppunt Nieuwemeer. Ook daar gebeurde een ongeluk. Het is nog onduidelijk hoe lang de weg daar nog precies dicht is. Je kunt dan wel het beste omrijden via de A9 en de A4. Momentje Motown met Stevie Wonder en Uptight. Herfst is het, maar de bomen zitten nog best wel in het groen als je goed naar buiten kijkt. Matthijs van der Wiel is in Ede en is daar op pad met bioloog Arnold van Vliet, want die gaat antwoorden geven op alle vragen, Matthijs. Matthijs? Ja, want iedereen die gisteren op die prachtige herfstdag naar het bos ging om... want gisteren was die prachtige dag, hè, met die mooie zon. En iedereen die naar het bos ging om naar de mooie herfstkleuren te kijken, die kwam misschien een beetje bedrogen uit. Ze zijn er nog niet. Het is groen. Ik sta hier aan de rand van een woonwijk in Ede dus. En in de straten zijn acacia's geplant, heeft Arnold me verteld. Ik had ze natuurlijk zelf niet herkend. En die lopen altijd voor, hè? Ja, die lopen voor. Dus die zijn al heel ver qua verkleuring. Dus die is mooi zo... geel. Het is schitterend nu, hè? Fantastisch seizoen. Het is niet zo dat de kleuren er helemaal niet zijn. Maar als je in een eikenbos terechtkomt... Ja, aan de andere kant van de straat? Ja, hier is het nog helemaal groen. Je ziet het eruit als in de zomer. Ja, absoluut. Vol in blad. En nog heel weinig kleuren. Zelfs de beuken, die eigenlijk rond deze tijd normaal gesproken helemaal verkleurd zouden moeten zijn. Je ziet wel wat kleuren, maar er nog heel minimaal. Ja. Hoe komt het? Warmte in september en oktober. We zitten in de top 10 van warmste september-oktober maanden, zeg maar. En uitblijven van nachtvorst, dat zorgt ervoor dus dat die bladverkleuring heel traag op gang komt, zoals dit jaar. Ja, want wat gebeurt er in een boom als het winter wordt? Ja, ze moeten hun bladeren verliezen, zeker de bladverliezende bomen. Want anders zouden ze met vorst zouden ze verdrogen, omdat ze geen vocht meer op kunnen nemen. De bladeren blijven verdampen. Dus dat blad moet eraf. En dat wordt bepaald door ook weer vorst, daglengte en temperatuur dus. Ja, nu warm najaar, dus ze blijven groen. Dat is onze waarneming. Dat valt dan extra op na zo'n dag dat het heel mooi weer was op zondag. En dat je in het bos komt en het ziet van, hey, wat gek, de blaadjes zitten nog aan de bomen. Maar u bent wetenschapper, u bent van de Wageningen Universiteit. En u meet het, houdt het allemaal bij. Onder meer met, u heeft het ook bij zich, een paar printjes van een timelapse. Leg eens uit, wat is dit? Ja, dit is met de Grow App. Op growapp.today kan je met een app kan je telkens vanaf dezelfde plek een foto maken. En dan maakt hij er een timelapse van. Ik doe het al vanaf 2016 dat we die app hebben. En dan zie je dus dat dit jaar, als we de verschillende jaren vergelijken, dit moment... Oh, dit is steeds 22 oktober van verschillende jaren. Wat een enorm verschil. Het ene jaar waren ze helemaal kaal, de bomen, en nu dus helemaal groen. Ja, nou, 2021 is dus nog net iets eerder dan 2016. Toen was het echt nog iets warmer geweest. Toen was het nog groener. Maar zeker met voorgaande jaren is het echt veel meer blad aan de bomen nog. Ja. Het heeft ook gevolgen, want de andere manier om het te meten is de CO2. Leg dat ook eens even kort uit. Want... Ja, die bomen, als ze groeien, dan met fotosynthese, moeilijk woord, maken ze suikers. Ja. Dat doen ze met hun bladeren. Als die eraf vallen, kunnen ze geen CO2 meer opnemen. Dus u kunt de CO2 meten in de lucht? Ja, en die zie je gedurende het jaar zie je fluctueren. En rond deze tijd begint die CO2-concentratie weer op te lopen, omdat die bomen het niet meer opnemen. Ja. Ja. Dat is even het wetenschappelijke bewijs voor iedereen die gewandeld heeft en gisteren dacht, wat is het groen? Dat blijkt dus ook uit de data. En straks praten we verder hier vanuit dit bosje in Ede over wat voor gevolgen dat allemaal heeft voor de natuur. Matthijs van der Wiel op pad met Arnold van Vliet, de bioloog. NPO Radio 1. Ik durf wel te zeggen dat ik avontuurlijker ben dan Immanuel Kant. Een bekend Duits spreekwoord zegt: de humorist wandelt lichtvoetig door de eindigheid. 1 op de 4 vrouwen heeft last van ongewenst urineverlies. Oké, handjes in de lucht. Filosoof en comedian Tim Fransen is zo'n wandelaar. Ik bedoel, ja, ik deel al mijn gebreken met jullie. Nou ja, andersom vind ik jullie behoorlijk onkwetsbaar opstellen vanavond. Luister naar Kunststof met Tim Fransen. Dat is het punt dat ik wilde maken. Op NPO Radio 1. Vanavond om 19:30. Wie luistert, weet meer. Hey schat, ben je nou steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal? Want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Nu tijdelijk het tweede dekbedovertrek. Voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Ons familiebedrijf bestaat 100 jaar. Dus zeggen we hallo feestvoordeel. Met 100 boodschappen voor een euro. Zoals 1 kilo bananen, 1 euro. En Sprite en Coca-Cola Zero of Light. Fles 1 liter, ook maar 1 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Nationale Ombudsman pleit voor een crisisminister die de aardbevingsschade in Groningen gaat oplossen. En uit Soedan komen berichten dat daar een staatsgreep aan de gang is. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. De Soedanese premier Hamdok en enkele hoge functionarissen zouden zijn opgepakt bij een staatsgreep. Het leger zou bezig te zijn geweest de macht te grijpen in het land. De telefoon- en internetverkeer in het land worden verstoord. Dus er komen weinig berichten uit het gebied. In Soedan is het onrustig sinds het vertrek van dictator Omar al-Bashir. Sindsdien ruzien het leger en burgerbestuurders over de machtsverhoudingen in het land. Een tv-zender die kritisch is over de legerleiding heeft landgenoten opgeroepen vandaag de straat op te gaan om te protesteren tegen de coup-poging. Deskundigen zeggen in NRC dat de natuur extra schade heeft opgelopen door de uitbreiding van boerenbedrijven. Rond natuurgebieden mag dat alleen als stikstofuitstoot gelijk blijft of daalt. Volgens de krant kregen honderden boeren die toestemming op basis van foute informatie. Door technische apparatuur die stikstofuitstoot terugdringt, voldoet niet aan de beloftes. En de rekenmodellen van het RIVM zouden te positief zijn. De ouderenbond AMBO wil extra coronamaatregelen. De bond maakt zich zorgen over het groeiend aantal coronabesmettingen, het aantal ouderen dat weer in de ziekenhuizen belandt en het uitstellen van zorg. De AMBO vindt het gek dat in de landen om ons heen de basismaatregelen als 1,5 meter afstand en mondkapjes nog wel verplicht zijn. Welke maatregelen terug moeten komen, laat de AMBO aan de demissionaire regering. Dit weekend deden ziekenhuizen een oproep aan de overheid om meer te doen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Roemenië voert vandaag een avondklok in en scherpt andere maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zonder coronapas komen mensen alleen nog bij essentiële winkels binnen. Schoolkinderen krijgen 2 weken vrij en mondkapjes worden verplicht op straat. Het gezondheidssysteem van Roemenië dreigt te bezwijken onder de vele coronagevallen. Het land kent na Bulgarije de laagste vaccinatiegraad van Europa. Advocaten die een cliënt in de extra beveiligde inrichting in Vught willen bezoeken, moeten dat sinds vorige week doen zonder laptop of andere gegevensdragers. Die beslissing is genomen vanwege de veiligheid, schrijft de directie van de gevangenis in een brief die het AD heeft ingezien. De maatregel lijkt voort te komen uit de arrestatie van advocaat Youssef T., die zijn neef Ridouan Taghi bezocht in de EBI. En ervan wordt verdacht dat hij berichten van Taghi naar de buitenwereld heeft doorgestuurd. Het weer, het wordt een overwegend bewolkte dag met op veel plaatsen af en toe regen. Het wordt 12 tot 14 graden. Morgen nog een aantal buien. In het westen is de zon dan vaker te zien en het wordt ook rond de 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. In het zuiden staan door de herfstvakantie bijna geen files. Wel zijn er op andere plekken in het land een paar bijzonderheden. Ik begin op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar 9 kilometer file tussen Maren en knooppunt Oude Rijn vanwege een ongeluk. Daar is de linkerrijstrook ook dicht, reken daar op 20 minuten vertraging. Ook viel op de A12 de andere richting, vanuit Den Haag naar Utrecht. Daar de 8 kilometer aan langzaam rijdend verkeer voor Harmelen. Reken daar op een kwartier extra. Ook is druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 8 kilometer file. Daar 20 minuten extra. Op de A27 is file rijden vanuit Breda naar Utrecht. Daar tussen knooppunt Gorkum en Lexmond 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Ook is nog een afsluiting op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Vlak voor de Belgische grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, waardoor de weg daar helemaal dicht is. Verkeer richting Antwerpen rijdt om via Breda over de A58 en de A16. En tot slot de ring van Amsterdam, de A10. Daar gebeurde eerder vanmorgen een ongeluk ter hoogte van knooppunt Koenplein. Daardoor heb je daar last van als je vanuit Amsterdam-Zuidoost richting Schiphol reist. Je kunt het beste omrijden via de A9 en de A4. Ster. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpiano's.nl. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. De aardbevingsproblematiek in Groningen, dat is een nationale crisis die een crisisorganisatie met doorzettingsmacht nodig heeft. Er moet één minister komen die de zaak oplost, zegt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. En dat doet hij in zijn rapport Verscheurd Vertrouwen. Meneer van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. U vindt dat er nog veel te weinig gebeurt om die duizenden Groningers met aardbevingsschade te helpen. Waarom? Nou ja, we kunnen gewoon kijken. Hè. Als we door het Groningerland rijden, dan zien we dat er nog veel te weinig gebeurt. Er zijn nog veel te veel huizen met scheuren en schade. Er zijn veel te weinig huizen versterkt en verstevigd. De sociale cohesie komt te ontbreken. De procedures zijn weer barstig en juridisch. De Groningers worden niet echt geholpen, dus het schiet niet op. U deed vier jaar geleden deed u zes aanbevelingen aan de politiek om de Groningers te helpen. Ja. Daar is dus helemaal niks mee gedaan? Ja, helemaal niks vind ik wel heel erg somber. Er zijn natuurlijk wel een paar dingen gebeurd. Hè. Bijvoorbeeld dat er is gezegd dat de kraan dicht gaat. Maar als het gaat over het tempo van de versterkingen, de manier waarop mensen worden tegemoet getreden als ze schade hebben, de vlotheid, de simpelheid van de procedures, ja, daar schort het enorm aan. Ik schreef 5 jaar geleden over de bestuurlijke spaghetti in Groningen. Die is alleen maar erger geworden. Hoe komt het dat er zo weinig vooruitgang wordt geboekt? Mijn idee is, als ik goed kijk en heb gestudeerd op wat er de afgelopen jaren is gebeurd, dan zie ik dat er zo ontzettend veel overheden zich mee bemoeien. Het Rijk, de gemeente, 2 departementen, de IMG, alle andere verbanden en samenwerkingen. Daar worden de Groningers helemaal dol van. En de overheden onderling worden er volgens mij ook dol van. En dus wordt er niet gepresteerd. En dus zegt u, er moet eigenlijk gewoon één crisisminister komen die dit in zijn pakket krijgt. Zou dat dan inderdaad de oplossing zijn? Nou ja, ik ben natuurlijk op zoek naar wat dan wel werkt. Hè. Ik heb 5, 6 aanbevelingen gedaan. Iedereen zei, verstandig gaan we doen. Komt weinig van terecht, moet veel beter. Toen dacht ik, hoe komt dat? Nou, dat komt misschien omdat er veel te veel mensen ruimte hebben om beslissingen te nemen die niet op elkaar aansluiten. Dan graag één iemand met doorzettingsmacht, zoals dat heet, die op een andere manier met de Groningers samen gaat zorgen voor een goede toekomst. Want er moet iets gebeuren. En wat zou die bewindspersoon moeten doen? Nou ja, in ieder geval dat hij snapt, hij of zij snapt, dat of het nou gaat over de kraan dicht via economische zaken of versterken en verstevigen via binnenlandse zaken, dat voor de burger natuurlijk volkomen irrelevante informatie is. Het gaat om dat huis, de veiligheid, de kinderen naar school, de grootouders weer gelukkig zijn en niet alleen maar hoeven nadenken over de scheuren in het huis. Dat is wat er moet gebeuren. Zicht op de toekomst, werk. Een goed en mooi Groningen voor de mensen die daar wonen. Dat is nummer 1 op het lijstje. En het lijkt nu wel heel erg als het gaat over alleen maar de procedures. Zijn er goede stappen gezet? Hoe zit het met de juristen? Hoe zit het met de aansprakelijkheid? Is de NAM er wel tussenuit? Allemaal uiteindelijk als je daar woont in het gebied en je hebt schade en je voelt je onzeker en je bent het vertrouwen kwijt, die doen er helemaal niet toe. Je wil echt dat Groningers weer zicht krijgen op een goede toekomst. Als die bewindspersoon komt, dan liggen er in ieder geval nu 2 duidelijke rapporten van u waarin staat wat hij of zij moeten doen. Wat mij betreft is het niet, hoeven we niet nog een keer rapporten te schrijven en allerlei dingen te bedenken. Het ligt er nu niet alleen van mij, sorry, maar ook van anderen. De staatstoezicht op de mijnen, ook over crisis gesproken. De Rekenkamer heeft wat gezegd, ik heb nu wat gezegd. Het is nu wel een keer klaar. Laten we nou eens gewoon echt en goed aan de slag gaan voor die Groningers. Dank voor uw toelichting, Reinier van Zutphen, Nationaal Ombudsman. Soedan dan, na de val van dictator Bashir, dat is ruim 2 jaar geleden, lijkt dat Noord-Afrikaanse land weer terug bij af. Militairen hebben vanochtend de macht terug in handen genomen. Opnieuw contact met Afrika-correspondent Bram van Meulen. Bram, wat is het laatste nieuws uit Soedan? Nou, omdat het internet plat ligt, komen er maar heel sporadisch berichten uit Khartoum, de hoofdstad van Soedan. Maar het is duidelijk dat militairen daar niet alleen het huis van de civiele premier Hamdok hebben omsingeld en hem onder huisarrest hebben geplaatst, maar dat er ook tenminste 5 ministers in zijn kabinet zijn gearresteerd. Van de civiele regering dus, die sinds de revolutie van 2019 tegen president Omar al-Bashir Soedan regeert samen met die militaire leiders. Maar er zijn dus ook in de afgelopen uren partijleiders opgepakt. Er zijn gouverneurs opgepakt. De militairen zouden de weg naar het vliegveld hebben geblokkeerd. Internationale vluchten zijn stilgelegd. Met andere woorden, dit lijkt gewoon op een staatsgreep die aan de hand is. En dat de militairen de regie in het land weer aan het overnemen zijn. De leiders van de burgerrevolutie van 2009, die laten dat niet zomaar gebeuren. Er zijn berichten over demonstranten op straat, niet alleen in Khartoum, maar nu ook in andere steden van Soedan, waar autobranden worden verbrand op straat, waar spandoeken weer zijn verschenen. Burgerleiders dus die niet toestaan dat de militairen dit doen, vragen ze of ze dat kunnen volhouden. Waarom hebben die militairen echt de macht gegrepen? Nou kijk, in november zou het mandaat eigenlijk van de overgangsregering eindigen. Dat is die overgangsregering die tussen militairen en burgers is gemaakt na de val van al-Bashir. En ja, dit is het moment eigenlijk waarop er een complete burgerregering zou moeten komen in Soedan. Dat er ook verkiezingen moeten worden uitgeschreven voor ja, de weg voorwaarts. Alleen de hardliners onder de militairen, die verzetten zich daartegen. Zij wijzen erop dat de economische situatie in Soedan buitengewoon slecht is. De prijzen die reizen de pan uit. Ze hebben vorige week ook al een demonstratie georganiseerd van de aanhang van die militairen om op te roepen tot een einde van die civiele regering. Omdat die dus niet in staat zou zijn het land van de afgrond te redden. Maar wat we nu dus zien is een soort herhaling van de strijd van 2019. Want toen Bashir van het toneel verdween, waren de Soedanezen optimistisch. We dachten, ja, we gaan een nieuwe toekomst beginnen. Is dat ijdele hoop geweest dan? Nou, als het de militairen vandaag lukt om inderdaad de controle over de hoofdstad Khartoum te krijgen, dan zou je dat wel denken dat Soedan terug is bij af. Kijk, de opstand van 2019 was juist bedoeld om burgers weer hun eigen land te laten regeren. En je hebt 30 jaar militaire dictatuur gehad onder president Omar al-Bashir. Daar werd van afgezien. Er kwam een overgangsregering, een samenwerking tussen militairen en burgers. Nou, de vraag is of de organisaties die toen de opstand hebben geleid in 2009, die nu weer in staat zijn om grote massa's op de been te krijgen. Dat is de vraag of dat zal lukken. Ik had dit weekend al even contact met een aantal mensen in Soedan. En die zeiden, ja, ons gevecht heeft niks uitgehaald. Alles is weer terug bij af. De economie is er slecht aan toe. Dus die moedeloosheid, daar moeten ze vandaag eigenlijk tegen weten te vechten om meer mensen op straat te krijgen, zodat die militaire leiders ook het idee krijgen dat ze dit niet zomaar kunnen maken. Bram van Meulen was dat. Dan is het nu 8:12. Dan gaan we naar de formatie. Want deze week gaat een politiek record aan diggelen, zoveel is zeker. De kabinetsformatie duurt vandaag 223 dagen. En over 2 dagen wordt het record van de vorige formatie verbroken. Intussen gaat die formatie toch wel weer een nieuwe fase in. Ga ik over praten met politiek verslaggever Roel Bolsjes in Den Haag. Ja, Roel, want dat record gaat eraan. Dat kunnen we toch wel, dat kunnen we echt wel 99,9% zeggen. Want over 2 dagen is er geen nieuw kabinet. Nee, dat kunnen we zeker. Nou, dat kunnen we wel voor 100% zeker zeggen. Want er staat geen nieuw kabinet deze week inderdaad. Maar er wordt wel een nieuwe fase ingegaan. Tot nu toe waren de gesprekken, de onderhandelingen nog wat aftastend. Deze week wordt er echt gestart met het harde onderhandelen. En om dat te gaan doen, gaan ze weer een aantal dagen weg uit Den Haag. Dit keer gaan ze van woensdag tot vrijdag naar een landgoed in Hilversum. En daar gaat de deur dicht. En dan moeten er grote stappen gezet gaan worden. Eerder waren ze ook al 2 dagen en een nacht op dat landgoed. Toen bleef Sigrid Kaag van D66 niet slapen. Nu wel. Nu blijft iedereen de volle 3 dagen en 2 nachten. Dus de onderhandelingen moeten echt op stoom gaan komen deze week. Iedereen nachtpon en pyjama mee. Voor het eerst dus echt onderhandelen. Wat hebben ze dan tot nu toe gedaan? Ja, ze hebben vooral geïnventariseerd waar de knelpunten komen te liggen bij de onderhandelingen. Daarin hadden niet de partijleiders, maar vooral hun secondanten een grote rol. Alle onderwerpen hebben nu tenminste één keer op tafel gelegen. Daar is gekeken naar de onderwerpen waar ze snel uit gaan komen. Maar hebben ze ook gekeken naar waar er nu echt knopen over doorgehakt gaan worden. En dat besluiten nemen, dat knopen doorhakken, dat gaat vanaf deze week dus beginnen. Dus het is best een spannende week, want tot nu toe waren de laatste weken in goede harmonie. Maar de grote vraag is of dat de komende weken ook zo blijft gaan. En er wordt ongetwijfeld in Den Haag in de wandelgangen door volgers gewet wanneer dat nieuwe kabinet dan op het bordes moet staan. Wat is het meest gehoord daar? Nou, dat ligt een beetje aan hoe soepel de onderhandeling blijven gaan. Zelf hopen ze er nog dit jaar uit te gaan komen. En daarbij is, zoals gezegd, deze week dus spannend. Want we gaan voor het eerst zien of die onderhandelingen ook echt soepel gaan verlopen. Maar als die glad blijven verlopen, dan zou het op zich snel moeten kunnen gaan. Want ze willen het zo min mogelijk gaan hebben over de details. Maar vooral over de grote vragen. Het idee is om nu eerst te werken aan een zogenoemd coalitieakkoord. Daarin wordt besproken wat en waarom er besloten gaat worden. En daar worden dan ministers bij gezocht. En die moeten dan een regeerprogramma gaan uitwerken. Dus ze gaan het niet heel gedetailleerd onderhandelen nu. Maar goed, de doelen moeten wel al gesteld worden in dat coalitieakkoord. En daar gaat dus wel stevig over onderhandeld worden. Goed, vanaf woensdag is dat dus het akkoord, het landhuis in Hilversum, waar ze bij elkaar gaan zitten om te praten. En ligt de formatie tot dan stil dan? Nee, want vandaag is er een gesprek en die zal rond het Binnenhof plaatsvinden. Daarbij sluit ook de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, bij aan. De coronapandemie staat op het programma en dat is niet alleen voor de formatie van belang, maar ook voor de maatregelen die op korte termijn genomen moeten gaan worden. Want eind deze week is er een nieuw OMT-advies. En volgende week wordt er opnieuw besloten over maatregelen, of er maatregelen moeten worden verscherpt of juist versoepeld. Politiek verslaggever Roel Bolsius was dat over de formatie. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. En nu het aantal besmettingen van corona weer snel toeneemt, komen er mogelijk meer maatregelen, schrijft het AD. Met ruim 6300 nieuwe besmettingen werd gisteren het hoogste niveau in 3 maanden bereikt. Volgens de krant wordt er binnen de ziekenhuizen met veel zorg naar die oplopende cijfers gekeken. Het kabinet ziet nu nog geen reden om zaken te versnellen. Nog nooit kreeg een kabinet te maken met zoveel moties van wantrouwen en afkeuring, schrijft de Telegraaf. Met 36 moties van wantrouwen en 15 moties van afkeuring verbreekt Rutte 3 het record van voorganger Rutte 2. Blijkt uit cijfers van het Parlementair Documentatiecentrum. Hoogleraren vragen zich af of de Tweede Kamer niet te snel met de politieke gele of rode kaart zwaait. De inwoners van Weesp gaan fors meer voor afval betalen door de fusie met Amsterdam, meldt AT5. Huishoudens gaan zo'n 100 tot 140 euro meer betalen. Vanaf maart volgend jaar hoort Weesp officieel bij Amsterdam. En binnen één gemeente kunnen niet 2 verschillende tarieven gelden. En daarom gaan voor mensen in Weesp de tarieven omhoog. Sinds het begin van de coronapandemie hebben Thaise bedrijven miljoenen slechte en gebruikte medische handschoenen geleverd aan de Verenigde Staten. Een van de Amerikaanse afnemers vertelt aan CNN dat er gaten en bloedvlekken in de handschoenen zaten. We start getting phone calls from clients completely upset and, you know, yelling and screaming at us. These were reused gloves. They were washed, recycled. We don't know what they were, where they came from. Some of them were dirty, some of them had bloodstains. En door een gebrek aan grondstoffen konden gespecialiseerde bedrijven niet snel genoeg hun productie opschroeven. En volgens CNN maakten tientallen malafide ondernemers daar misbruik van. Britse supermarkten verhullen lege schappen door er foto's van ontbrekende producten neer te zetten. En ook worden er nepverpakkingen gebruikt, zodat het er allemaal niet zo leeg uitziet, melden Britse media. Er worden onder meer groenten van karton gebruikt. De tekorten in supermarkten komen onder meer door het gebrek aan vrachtwagenchauffeurs door de Brexit. Dan gaan we weer naar de situatie op de weg, Tim. Hoe staat het erbij? Nou, ik heb eigenlijk best wel goed nieuws voor weggebruikers op de A10, de ring van Amsterdam. Je hoort hem al de hele ochtend voorbij komen. Als je vanuit het zuidoosten onderweg was naar Schiphol, kom je in een lange file te staan, omdat de weg daar dicht was. Maar die is nu weer open. Er staat wel een file van 11 kilometer tussen knooppunt Watergasmeer en Osdorp. Reken daar op 20 minuten extra reistijd. Ook is nog altijd druk op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Daar vlak voor de Belgische grens een ongeluk met een vrachtwagen. Daar is de weg nog wel dicht. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda over de A58 en de A16. En tot slot de A16 van Breda naar Rotterdam. Daar tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 7 kilometer aan file. Hou daar rekening met 20 minuten vertraging. 18 minuten over 8.

Beds Are Burning, Midnight Oil. Ja, ik ken hem. Goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Hartelijk welkom in dit fijne radioprogramma. Dank u zeer. Straks begin jij ook met een heel fijn radioprogramma om 9:30. En daarin zit het onderdeel Stand.nl. Ja. We trekken mooi door. Jullie hadden net dat gesprek met de Nationale Ombudsman even. En de stelling wordt straks in Stand.nl: er moet een speciale minister voor de aardbevingsproblemen in Groningen komen. Voor de mensen die dat gesprekje net gemist hadden, hij geeft eigenlijk aan regelingen die telkens weer veranderen, maar ook de afhandeling die onder verschillende departementen valt. Een volgend kabinet moet dus één of man of vrouw krijgen die dat allemaal gaat regelen. Dus ik wil graag van u weten, als u daarmee te maken heeft in Groningen en nog steeds zit te wachten op een goede afhandeling, geeft dit u dan vertrouwen? Denkt u, ja, dat is de oplossing. Heeft het met organisatie inderdaad te maken? Of heeft het ook te maken met bepaalde vorm van urgentie of wil of onwil? Waar zit het dan precies in en is zo'n minister dan wel de oplossing? Ik hoorde vanochtend al iemand zeggen, nou, dan kun je wel met heel veel speciale ministers gaan komen. Een heel groot kabinet. Ja, we hebben natuurlijk al de roep om een minister van wonen. En dat heeft er alles mee te maken dat het woonprobleem de afgelopen jaren niet goed is aangepakt, waardoor er nu één speciale bewindsman of vrouw nodig is. We hebben de toeslagaffaire, dan zou je ook kunnen zeggen asielzaken. Oh nee, dat is al één speciale minister of staatssecretaris. Dus ja, is dat de garantie dat dingen goed verlopen? Kortom, zegt u, doe maar, dan wordt het eindelijk eens goed afgehandeld. En ik wil graag juist ook mensen uit Groningen horen die er nu mee te maken hebben of dit ze vertrouwen geeft of niet. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. Er moet een speciale minister voor de aardbevingsproblemen in Groningen komen. Ster. Mooi hè, al die herfstkleuren. Maar de mooiste zijn toch die op je bord. Zoete aardappelandijvie-stampot. Natuurlijk met een lekker stuk rookworst. Dat ziet er niet alleen lekker uit, zo smaakt het ook. Dat kan alleen maar Unox zijn. Onze Paken Rolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. De nieuwe Boxspring Sinne, nu met ruim €600 voordeel. Kijk op avecbedden.nl. In Museum Voorlinden zijn te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. NPO Radio 1. Het is iets voor 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er moet in het nieuwe kabinet één bewindspersoon komen die zich bezig gaat houden met de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Dat adviseert de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Nu valt het schadeherstel nog onder economische zaken, terwijl binnenlandse zaken gaat over de versterkingsoperatie. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben volgens NRC onterecht toestemming gekregen om uit te breiden. Deskundigen zeggen tegen de krant dat de natuur daardoor extra schade heeft opgelopen. Technische apparatuur die de stikstofuitstoot omlaag moet brengen voldeed niet aan de beloftes en een rekenmodel creëerde schijnzekerheid. Acteur Alec Baldwin heeft de man en de zoon ontmoet van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Hij vuurde op de filmset een wapen af waarvan hij dacht dat het ongeladen was. En Israël wil op de westelijke Jordaan-oever ruim 1300 huizen bouwen voor kolonisten. Het is voor het eerst dat de huidige regering bouwt op bezet Palestijns gebied. Internationaal is er veel kritiek op de plannen. De acteur James Michael Tyler is overleden. Hij is vooral bekend van zijn vaste bijrol in de hitserie Friends als barman Gunther in Café Central Perk. 3 jaar geleden bleek dat Tyler vergevorderde prostaatkanker had. Hij was 59. De weersverwachting dan bij Weerplaza. Wilfred Jansen. Wilfred, hoe beginnen we deze nieuwe week? Deze nieuwe week beginnen we op heel veel plaatsen toch met veel bewolking. En uit die dikke bewolking valt op heel veel plaatsen, in met name de westelijke helft, toch van tijd tot tijd lichte regen of motregen. In de loop van de dag dan wordt het ook in het oosten van het land toch enige tijd nat. En dan zien we later vanmiddag juist in het westen van het land het zonnetje weer wat vaker doorbreken. Daardoor een vrij groot temperatuurverschil, want in de aanhoudende regen is het vanmiddag een graad of 10. En daar waar het wat langer droog is of daar waar de zon doorbreekt, kan het nog 13 of 14 graden worden. De wind is vandaag meestal matig van kracht. Meestal windkracht 3 of 4, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5. Later vanavond dan trekken vanaf de Noordzee ook nieuwe buien het westen van het land binnen. Dat terwijl het in het oosten weer wat vaker droog wordt. En die pittige buien kunnen gepaard gaan met wat onweer. En kunnen we dan voor de komende dagen ook weer een zonnetje intekenen? Ja, dat kan zeker. Dat gebeurt morgen al in de loop van de dag. Morgen hebben we in eerste instantie nog met vrij veel bewolking te maken. Maar in de loop van de dag dan breekt vanuit het westen de zon toch steeds vaker door. In het oosten van het land is een spatregen niet helemaal uitgesloten. Dus ik zou de paraplu nog niet helemaal opbergen. De temperatuur komt morgen op heel veel plaatsen wel een paar graden hoger uit dan vandaag. Woensdag en donderdag, dat zijn dan 2 droge dagen. Met vooral op donderdag veel ruimte voor de zon. De middagtemperatuur loopt behoorlijk op. Woensdag is het een graad of 15 op veel plaatsen. En donderdag kan het op de warmste plaatsen zelfs ruim 17 graden worden. Vrijdag en in het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe en dan gaat ook de temperatuur weer wat naar beneden. Dat was Wilfred Jansen. Gaan we naar Tim Schaap voor filenieuws. Het is druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. 7 kilometer file tussen Zoeterwoude Rijndijk en Roelofaansveen. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech, waardoor de rechterreis ook dicht is. Reken daar op 20 minuten vertraging. Ook is het druk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor knooppunt Rottepolderplein, 8 kilometer file door een ongeluk daar. Daar is de linkerreis ook dicht. Maar dit zorgt daarvoor veel vertraging, namelijk ruim een uur. En tot slot nog altijd een afsluiting op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Vlak voor de Belgische grens is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen, waardoor de weg daar helemaal dicht is. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Verkeer richting Antwerpen kan het beste omrijden via Breda door de A58 en de A16 te gebruiken. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Geef je woning een gezonde, comfortabele en energiezuinige basis met Tonzon vloerisolatie. Juist nu. Tonzon. Andere techniek, beter effect en de meest milieuvriendelijke isolatie. Tonzon.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Tonzon vloerisolatie. Nu ook verkrijgbaar bij de Gamma. 4 minuten over 8:30. Het NOS Radio 1 Journaal. Een kleine week voordat de grote klimaattop in Glasgow begint, heeft China zijn klimaatdoelen verder uitgewerkt. In 2060 moet dat land nog maar voor 20% afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Contact met correspondent Garry van Pinksteren in Peking. Garry, ik zat net even te rekenen. 2060, dan ben ik zelf ver in de 90. Kortom, het is nog heel ver weg. Zouden ze dan niet al helemaal van de fossiele brandstof af moeten zijn? Ja, dat zou je denken. Ik heb ook zitten rekenen en ik hoop dat ik 2060 nog haal. Maar los daarvan, ze zijn inderdaad, ze hebben, als je kijkt naar de situatie nu, dan zijn ze nu nog enorm afhankelijk van fossiele brandstoffen en vooral van kolen. Zo'n beetje 60% van alle energie komt in China nog uit kolen, uit vrij vervuilende kolen ook. En het lukt, maar de hele tijd heel moeilijk om daar van weg te schakelen. Want dat proberen ze af en toe wel. Hè. Ze hebben juist in die aanloop naar die klimaatbesprekingen heeft president Xi gezegd, nou, we moeten minder kolen gaan winnen, we moeten minder kolen gaan stoken. Nou, dat leidde door een ongelukkige samenloop van omstandigheden meteen tot blackouts. Dus tot het wegvallen van elektriciteit in grote delen van China. Plotseling soms en andere keren ook gereguleerd. Maar in ieder geval een duidelijk tekort. Dus toen zijn ze ook weer heel snel begonnen om dan maar weer heel veel kolen toch te gaan delven, toch te gaan inkopen en toch te gaan verbranden in die vervuilende kolencentrales. Ja. Om toch in ieder geval maar elektriciteit te hebben. Dus het gaat moeilijk. En als je dan denkt van ja, 20% in 2060, de kritiek is erg dat het inderdaad niet genoeg zal zijn. Hè? Dat het te langzaam gaat en dat ze eigenlijk in 2060 of liever in 2050 al helemaal van de fossiele brandstoffen af zouden moeten zijn. Hoe denkt China dit voor elkaar te krijgen dan? Ja, dus inderdaad door meer in te zetten op alternatieve bronnen van energie, maar ook door de energie die je gebruikt per eenheid product die je maakt. Dus China produceert natuurlijk heel veel goederen voor de hele wereld. Door dat energiezuiniger en beter te doen, daar hopen zij nog veel op te kunnen winnen. Dat staat ook in dat rapport. Zodat je dus inderdaad nog wel goed kunt produceren, maar dat je daarmee tegelijkertijd toch veel minder uitstoot. Dat is een van de belangrijke manieren waarop ze dat proberen aan te pakken. Want ze zijn toch ook al wel een tijdje bezig met groene energie? Dat klopt. Dus ze doen ook heel veel aan groene energie. Daarbij is overigens nog wel een lastige bijkomstigheid die misschien op andere plekken in de wereld ook gaat spelen. Dat bijvoorbeeld waterenergie dan wel afhankelijk is van dat er genoeg regen valt. Dat er geen periodes van droogte zijn. En juist die heb je ook meer met de klimaatverandering. Maar goed, ze zetten daar heel erg op in. Ze doen dat meer dan een heel groot aantal andere landen. En ze willen ook heel graag deze technologie verder exporteren naar andere landen. Maar toch, ook dat gaat allemaal. Het kost allemaal tijd om voldoende capaciteit te creëren om dat allemaal te kunnen doen. En ja, voorlopig is die capaciteit, hoewel die dus toeneemt, is die nog steeds lang niet voldoende om dat die enorme hoeveelheid energie die er uit kolen komt, 60%, ik geloof zelfs 70% van de elektriciteit komt uit kolen, om dat te veranderen. En zit die klimaatproblematiek een beetje tussen de oren bij de Chinezen zelf? Nou, mensen zijn er zich wel degelijk van bewust dat die problematiek speelt. China heeft natuurlijk ook veel gevolgen ook al van een veranderend klimaat ondervonden. Ook deze zomer weer hele zware regens en overstromingen. Maar het is wel een beetje het idee dat het een taak is van de overheid om dat op te lossen. Mensen nemen daartoe zelf eigenlijk niet zoveel initiatieven. Ook producenten wachten eigenlijk een beetje op overheidsbeleid die voorschrijft het moet zus en het moet zo. En dan volgen mensen dat netjes. Maar veel, zeg maar, burgerinitiatief op dit gebied heb ik nog niet zo erg gezien. Garry van Pinksteren was dat, vanuit Peking in China. Gaan we naar Rusland. Daar verspreidt het coronavirus zich weer razendsnel. Om dat een halt toe te roepen, gelden er vanaf vandaag weer nieuwe strenge maatregelen. Zo mogen ongevaccineerde 60-plussers de komende 4 maanden de deur niet meer uit. Ik sprak er vanochtend over met correspondent Geert Groot-Koelkamp in Moskou en die zei dat het er heel slecht uitziet. De situatie is in Rusland nu slechter dan die ooit is geweest sinds het begin van de pandemie.

En die is al een beetje rood. Ja, en die zou eigenlijk rond deze tijd alles al volledig rood of en veel minder blad verwachten. Ja. Maar dat is dus veel later dit jaar door die hele warme september en oktober. Want dat hebben we kunnen vaststellen vanochtend, Arnold van Vliet. Als wetenschapper heeft het ook, kan het bevestigen. Het is zo inderdaad dat de herfstkleuren pas later inzetten dit jaar. Hij heeft ons vorige uur uitgelegd hoe dat komt door de warme septembermaand. Het uitblijven van de nachtvorst. En dan is de vraag bij alles wat te maken heeft met het klimaat die we ons stellen. Is het normaal? Nou ja, alles gaat buiten de normaal. En we zien dit steeds vaker voorkomen. We zitten nu ook weer in die top 10 van warmste september-oktobermaand, als je het bekijkt. Dus latere herfstkleuren. Dus latere herfstkleuren. En dat kunnen we mooi vergelijken met 50 jaar geleden. Toen werd de bladverkleuring ook bijgehouden. Ja. En nu doen we dat ook weer met satellietmetingen, maar ook met onze fototoestellen. Ja. Maken we onze grow-up animaties. Je hebt dat laten zien, hè? Die timelapse. Dezelfde bomen ieder jaar gefotografeerd op dezelfde dagen. Scholieren doen dat ook door heel Europa. En dan zie je dus de verschillen. U heeft ons verteld over de CO2-metingen. Dat in de herfst gaat dan het CO2-niveau in de lucht omhoog, omdat de blaadjes vallen. Dat fluctueert per jaar. Wat is dan over de lange termijn de trend? Over de lange termijn is dat die variatie in CO2-concentratie in het jaar die wordt steeds groter, omdat het groeiseizoen langer wordt. Ja, dus de blaadjes nemen minder op, hè? Ja. Nou, de blaadjes nemen in totaal, de bomen nemen meer op. Maar uiteindelijk komt het naar beneden. Het is niet zo dat daardoor meer CO2 wordt vastgelegd. Wat we wel hopen, langer groeiseizoen, meer actieve. Dat was de hoopvolle vraag die ik u ging stellen. Als de bomen langer groen blijven, nemen ze meer CO2 op. Dus helpt dat? Nou, uiteindelijk helpt dat helemaal niet met het oplossen van het broeikaseffect. Tijdelijk even wel. Maar die blaadjes vallen allemaal weer naar beneden. En dat wordt weer verteerd in de bodem. En die CO2 komt gewoon weer vrij. Ja. Het heeft heel veel gevolgen voor wat er gebeurt in en rondom die bomen, op de grond, in de bodem. Ja, wat voor effecten heeft dat? Dat is wel een groot mysterie nog. Maar wat wel gebeurt, is als die bladeren lang aan de bomen blijven, verandert dat hele energiehuishouding en de waterhuishouding rondom zo'n boom. Er komt minder zonnestraling op de bodem terecht. Die blaadjes komen later in de bodem terecht. Dus die samenwerking, samenspel met bodemorganismen, bacteriën, gaat allemaal veranderen. Ja. En die bomen blijven langer water verdampen, want dat blad dat is continu water aan het verdampen. Het verandert, het varieert ieder jaar een beetje. Uiteindelijk heb je dus wel lange termijn trends. Dat heeft ook gevolgen voor welke bomen hier wel en niet gedijen. Want langere herfst die later inzet in feite voor de bomen, laten ze hun blaadjes vallen. Welke soorten krijgen het moeilijker hier? Ja, dat is een samenspel van hitte, droogte, temperatuur inderdaad. Ja. Waar we ons zorgen over maken is bijvoorbeeld lijsterbes, maar misschien ook wel beuk. Ja. Dat zijn wel soorten die wel last gaan krijgen van deze nieuwe weersomstandigheden. En wat krijgen we ervoor terug? Ja, je ziet nu al meer plataan, walnoten zie je opkomen. Meer zuidelijke soorten. Dus die hele dynamiek is al spectaculair aan het veranderen. Bij planten, maar ook bij dieren. Ja, de vraag is hoe dat verder gaat. En vooral naar het zuiden kijken, zou ik zeggen. Ja. Nou, we kwamen hier naartoe om u die vragen te stellen. De vragen van de wandelaars die zich afvroegen of het klopte dat de bomen langer groen bleven dit jaar. Dat blijkt dus te kloppen. Ik heb nog veel meer geleerd, Jurgen. Bijvoorbeeld dat ook hoe rood of hoe geel ze kleuren, dat ook niet een vast patroon is, hè? Nee, die kleurintensiteit dat wordt bepaald door hoeveelheid zon, maar ook de koude nachten, maar geen nachtvorst. En hoe meer zon en hoe meer koude nachten, je veel meer roodvorming krijgt. Die anthocyaankleurstof. Ja, dat is mooi, hè? En als de zon er dan op staat, dat is dat wat je wilt zien op die wandeling, op die prachtige herfstdag. En dan is ook één les, dan moet je er snel bij zijn. Want één herfststorm. En dan kan het zo weer voorbij zijn. Maar nu duurt het nog wel even, nu met al dat groene blad aan de bomen. Ja. Heel veel dank voor het uitleggen. Arnold van Vliet, hier vanuit Ede vanochtend. Martijs van der Wiel was dat. Nu Kirsten met dat opvallende zaak uit de andere media. Een man in de VS die een noodsteun kreeg, heeft daarmee voor omgerekend bijna €50.000 een Pokémon-kaart gekocht. Blijkt uit documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie, waar de Washington Post over schrijft. De man kreeg het geld om zijn personeel te kunnen betalen, maar daar heeft hij slechts een klein deel voor gebruikt. En het ministerie bracht ook andere fraudegevallen naar buiten. Zo gebruikte iemand de noodsteun om naar stripclubs te gaan. En een ander die kocht er een Lamborghini van €273.000 mee. In Amsterdam zaten afgelopen weekend tientallen honden met hun baasjes aan tafel. Ze gingen samen uit eten, is te zien bij AT5. Hij heeft een amuse gehad en een voorafje met kip, geloof ik. En een hoofdgerechtje met worstjes. Hij houdt er wel van aan tafel zitten. Een uitgebreid diner. Beter dan niet thuis krijgt. Ja, de opbrengst van dit speciale hondendiner ging naar het dierenasiel, waar het nu drukker is dan normaal. Sociale mediabedrijven moeten, als het aan Australië ligt, toestemming krijgen van ouders als kinderen onder de 16 een account aanmaken. In het land is een wetsvoorstel gemaakt waarmee deze bedrijven daartoe worden verplicht, meldt The Guardian. En als bedrijven zich niet aan die regel houden, kunnen ze een boete krijgen tot wel 6 miljoen euro. De Australische regering wil jonge kinderen daarmee beschermen tegen de negatieve effecten van sociale media, bijvoorbeeld cyberpesten. In Austin, in de Amerikaanse staat Texas, kreeg een ondernemer een wel heel bijzonder verzoek toen hij na een inbraak de politie belde of hij zelf even het bewijs wilde verzamelen. Want door een tekort aan personeel zou de politie geen tijd hebben gehad om zelf langs te komen, meldt Fox News. Hij kreeg dat advies en om handschoenen aan te trekken, dus tijdens het zoeken naar sporen zoals kogelhulzen, omdat er ook was geschoten, vertelt deze verslaggever. Andrew says 911 directed him to call 311. And to his surprise, they told him to put on some gloves. And search for bullet casings and other evidence to give to police. That to me is extremely frustrating. Ja, enorm frustrerend, zegt de eigenaar aan het eind. Tekort aan personeel zou onder meer komen door de coronacrisis en eerdere bezuinigingen. Tim, hoeveel kilometer staat er nu nog? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we dachten dat het de goede kant op ging. Maar er zijn nog een paar dingen aan de hand. Momenteel ongeveer 230 kilometer in totaal. Om te beginnen wat opvalt, de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij de Bergse Hoek is de weg helemaal dicht omdat er een bestelbus in brand staat. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Wel kun je het beste omrijden via Oosterhout over de A59, de A27 en de A15. En ook veel file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Om te beginnen tussen knooppunt Benelux en Delft, 8 kilometer file. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd waardoor twee rijstroken dicht zijn. Je kunt het ook het beste omrijden van de A13, maar via de A13. En even verderop kom je opnieuw in de file te staan. Ditmaal tussen Leidschendam en Roelofaansveen. Daar is namelijk de rechte rijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. Hou daar rekening met ruim een half uur vertraging. Built to Last, Melee was dat. 6 minuten voor 9. Een paar basketbalschoenen van Michael Jordan, die hij in 1984 droeg, die zijn geveild voor het recordbedrag van zo'n 1,3 miljoen euro. Jordan had die schoenen aan, het zijn de zogeheten Nike Airships, tijdens zijn eerste seizoen in de NBA. De Amerikaanse basketbalcompetitie. Volgens veilinghuis Sotheby's zijn het de duurste sneakers ooit. Nou, dat gaan we eens even vragen aan Kiwan Leung, want die is sneakerverzamelaar. Kiwan, goedemorgen. Ja, goedemorgen, ik ben Kiwan Leung. Heb jij er ook eentje in je verzameling die ongeveer in de buurt komt van die 1,3 miljoen euro? Of? Nee, ik denk niet eens mijn hele verzameling of wat ik ooit in mijn handen heb gehad. Komt niet in de buurt van dat bedrag, helaas. Je hebt ook niet geboden op deze? Nee, helaas is het op dit moment dit soort verzameling. Objecten zijn, een momentje, dit soort verzamelobjecten zijn buiten ons bereik, zeg maar, van de normale liefhebbers, om het zo maar te zeggen. Heb je die veiling wel gevolgd? Wist je ervan? Ja, ik heb, je kan gewoon de hele veiling zien wat op de rol staat, zeg maar. En er staan wel meerdere zaken op bij Sotheby's. Ik zei al, dat zijn best wel veel sneakers die op dit moment via de veilinghuizen worden geveild eigenlijk. Ja. Dat is wel een opmerkelijke situatie op dit moment. Want dat is allemaal wel echt waar ook. Ik bedoel, want ja, ik denk dan ook, ja, die Jordan die zal heus wel een paar schoenen versleten hebben in zijn hele carrière. Maar ook zoveel schoenen? Jazeker. Nou, het gaat voornamelijk natuurlijk om die game worn. En elke wedstrijd krijgt hij soms 2-3 paar die gebruikt, hè. Dus ja, en die worden dan altijd meestal weggegeven of aan het publiek of aan mensen die daar rondlopen, zeg maar. Ja. En dat is natuurlijk voor veel mensen echt een verzamelobject om juist die gedragen is om die te krijgen. Waar de zweetvoeten van Jordan nog in zitten, zeg maar. Ja, net als de voetbalshirtjes van Ajax en dergelijke die fans ook willen bemachtigen. Want wat weet je van deze schoenen? Aan wie heeft hij die gegeven? Het was een ballenjongen van de Nuggets in zijn 5e wedstrijd als rookie. Dus het allereerste jaar. Het leuke is dat dit de Airships zijn. Het is nog niet eens een eigen gemaakte schoen, de Jordan 1. Dit was eigenlijk voordat de Jordan 1 nog bestond. Was dit eigenlijk gewoon een model van Nike die kon gaan dragen. Ja. Alvast in het eerste jaar om te gaan basketballen. Ja, want dat is in die documentaire mooi te zien ook. Hè? Dat in eerste instantie, Nike was toen nog helemaal geen groot merk. Dat die erin gestapt zijn, terwijl eigenlijk waren ze met een andere sponsor bezig. Ja, Michael Jordan zelf wilde eigenlijk naar Adidas toe. Dat is het verhaal. Ja. Maar ze hebben hem zodanig goed aanbod gedaan van Nike dat hij zijn eigen lijn zou krijgen. Wat uiteindelijk ook helemaal uitgegroeid is tot een van de belangrijkste ondermerken van Nike. Ja. En dat hebben ze natuurlijk heel slim gedaan van Nike. En ook mede door Jordan zijn ze natuurlijk zo groot geworden als dat ze nu zijn. Hoeveel heb je er zelf eigenlijk, sneakers? Ik zeg altijd kwaliteit boven kwantiteit. Dus nog geen 100 op dit moment. Maar het zijn voornamelijk, ik hou wel van vintage paardjes. Dus ik heb wel, zeg maar, de Chicago Bulls, de allereerste waarmee hij echt begroot is geworden, de Jordan 1. Dat is wel mijn meest favoriete model. Maar die heeft hij niet zelf gedragen? Nee. Dit zijn gewoon de normale release. Ja. En om de zoveel jaar worden die weer opnieuw uitgebracht. Maar het blijft wel gewoon nog steeds een collectors item, heden ten dagen. Ja. Sinds 1984 tot nu. Ja, dus dat is echt een fantastisch model. Maar goed, als mensen toevallig nog ergens in de schuur een paar schoenen hebben staan die door Michael Jordan zijn gedragen, gooi ze vooral op de veiling, want ze zijn echt een hoop geld waard. Dus. Je kan er heel erg rijk mee worden. Ja. Dank voor de uitleg, Kiwan Leung, sneakerverzamelaar. Wat bindt ons in Europa? En daar is Europa een gemeenschap des vredes. En welke gevaren liggen op de loer? De gasprijs. Het is nog maar de vraag dat Poetin niet een beetje mee loopt te manipuleren. Luister naar de podcast Europa draait door, waarin ik, Tim de Wit, samen met Arend-Jan Boekenstein elke week praat met interessante gasten. Zoals Geert Mak. Als iets slechts gaat, krijgt al heel gauw de EU de schuld. Europa draait door, een podcast van de EO. Voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook te maken met borrelende darmen of winderigheid na het eten. Ongemakkelijk is het wel. Avogel Boldosinara tabletten helpen bij veel voorkomende spijsverteringsklachten, zoals borrelende darmen, winderigheid, opgeblazen gevoel en misselijkheid. Gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Boldosinara is een traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Personeel van academische ziekenhuizen. Elke dag het nieuws.

Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Hey avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. Het NOS Radio 1-journaal. 9:05 is het. Als u online iets koopt en het bevalt u niet, dan kunt u dat terugsturen. Makkelijk, want u krijgt het geld gewoon terug. Maar volgens de Consumentenbond gaat dat terugbetalen vaak niet goed. Ze hebben dat getest en ruim de helft van de webwinkels betaalde te laat of niet alles terug. Gerard Spierenburg is van de Consumentenbond. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jullie hebben ook echt pakketjes besteld, hè, en dan teruggestuurd om te kijken of dat geld op tijd werd teruggestort ook. Vertel eens, wat kwam daaruit? Ja, nou ja, zelf pakketjes bestellen, dat is denk ik de beste manier om te proberen hoe dat dan gaat in de praktijk. Dus we hebben bij 200 webwinkels 600 producten besteld. Dus bij iedere webwinkel 3 producten. En dan inderdaad binnen de wettelijke termijn van 14 dagen dat terugsturen. En kijken hoeveel webwinkels dan op tijd terugbetalen. En of ze ook alles terugbetalen. Nou, de ruim de helft, 52%, die doet één van de twee niet. Dus ze betalen of niet op tijd terug of ze geven niet het volledige bedrag terug. En het volledige bedrag is eigenlijk het geld voor het product, maar ook de bezorgkosten. Want de webwinkels zijn ook verplicht om die terug te betalen. Lastig is wel voor consumenten, denk ik, dat de retourkosten, die zijn wel officieel voor rekening van de consument. Dus die hoeft de webwinkel dan weer niet terug te betalen. Nou, alle webwinkels. Dus jullie hebben grote, kleine, dus ook de hele grote jongens houden zich ook niet aan dit soort regels. Nee, klopt. En dat valt eigenlijk ook wel tegen. Quantum, Leenbakker, Easy Paris, XL, Kruidvat, toch niet de minste namen. Dat zijn ook winkels die de fout ingaan. En Kruidvat maakt ook wel echt het bons. Die hebben van alle drie de bestellingen te laat terugbetaald. En we moesten daarbij zelfs 28 dagen tot wel 41 dagen op ons geld wachten. Dus dat is gewoon echt veel te lang. En als je dat als consument hebt, dat je 41 dagen moet wachten tot je een keer je geld terug hebt. Ja, dat is gewoon niet in de haak. Omgekeerd werkt het vaak ook niet zo. Hè? Dan moet je ook gewoon op tijd betalen, anders krijg je je spullen ook niet. Dit onderzoek wordt vaker gedaan. De laatste keer was in 2019. Toen kwam er ongeveer hetzelfde uit. Dus kan je dan zeggen dat eigenlijk die webwinkels niet verbeterd zijn wat dit betreft? Ja, dat is inderdaad de conclusie die wij ook trekken. Er zit geen verbetering in. En dat vinden we ook wel storend, want zo moeilijk zijn die regels niet. En als je een webwinkel begint, dan wordt er ook van je verwacht dat je weet hoe het werkt. Hè? Ja, en dat is gewoon niet het geval. Dus wat dat betreft is dat wel zorgelijk, vinden wij. Wat zeggen zij? Hebben jullie ze gevraagd om een reactie? Ja, en we hebben alle winkels gevraagd om een reactie. En die reacties zijn eigenlijk elk jaar hetzelfde. Allemaal smoesjes, drukte, niet ingewerkt personeel, personeelstekort. Dit jaar hebben we ook voor het eerst het corona-excuus gehad. Hè, dat door corona veel meer online gewinkeld wordt. En dat dat de webwinkels het daardoor druk hebben. Wat mij betreft is dat absoluut geen geldig excuus. Want we zitten inmiddels al 1,5 jaar in de pandemie. Dus je hebt alle tijd gehad om je webwinkel op orde te brengen. Sommige webwinkels blijken ook simpelweg de regels niet te kennen. Nou ja, dat kan natuurlijk al helemaal niet. Dus allerhande smoesjes, zou ik maar zeggen. Maar goed, als je dus steeds constateert dat dat niet goed is, wat moet er dan gebeuren wat jullie betreft? Ja, handhaving. Daar valt of staat toch alles mee, denk ik. We hebben dan ook de toezichthouder. Dat is de autoriteit Consument en Markt hiervan weer op de hoogte gesteld. We doen dit onderzoek, dat hebben we nu voor de 7e keer gedaan. En het is aan de toezichthouder om hier tegen op te treden. Dat hebben ze in het verleden ook wel gedaan. En ik denk dat er voor hen weer werk aan de winkel is. Dank voor de toelichting, Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Een deel van de bedrijven in Nederland haakt af bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen, blijkt uit de Nederlandse Innovatiemonitor 2021... Aan de ene kant groeit het groepje koplopers dat ambitieuze plannen heeft, en aan de andere kant wordt de groep achterblijvers ook steeds groter. Henk Volbeda is hoogleraar strategisch management en innovatie aan de Universiteit van Amsterdam, moet ik zeggen. Hij vertelde eerder in deze uitzending wie die achterblijvers zijn. Ja, die achterblijvers, dat is dus een groep dus van 22%. Dat is een kwart van de bedrijven die zegt inderdaad dat ze die

zijn nieuwe album, One on One. Paul Garrick was dat en Set Me Free. 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Eerst even, Kirsten, daar heeft iemand gereageerd. Die zegt dat jij met een dekentje over je benen zit. Dat heb ik helemaal nog niet gezien. Oh. Ja, ik ben altijd wel bang dat ze dat dan zien op de webcam. Maar dan maak ik, ach ja, dat is hier altijd zo koud. En dan... Nee, het was vanochtend hier bloedheet in die studio. Dus ik heb hem wat lager gezet. Maar om dan nu gelijk hier demonstratief met een deken te gaan zitten... is ook weer een beetje overdreven. Dat zie je toch niet. Het is lekker, net als ik thuis onder een dekentje zit. Oké. Okay. Nee, dat was een reactie van J. van den Bergen. Ja, dat had ik door. Wie heeft er nog meer gereageerd vanochtend? Jaap Duits. Nou, die had niet gereageerd, maar daar hadden we vanmorgen een gesprek mee. De voorzitter van de stichting Drent Monument. Hij vertelde over de familie Drent uit Stadskanaal. Die bood tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan 16 Joodse onderduikers. En het Stadskanaal is daarachter. Huis een monument ter ere van de familie Drent. Wordt vandaag onthuld. Dank voor dat gesprek. Het was mij onbekend. Wat een dappere mensen, zegt luisteraar Bernadette. Is hier een boek over geschreven, wil ze nog weten. En? Ja, is er blijkbaar een klein boekje over geschreven. Dat heet Het Stadskanaal ter Achterhuis. Een bijzonder onderduikverhaal uit de oorlogstijd. En is geschreven door Jan Hof. Ja. Dus als ze daarop zoekt, dan vindt ze dat vast. En Bertie heeft ook nog een vergeten vraag hierover. Leven de twee dochters van Willem en Hindertje Drent nog? Ja, want dat was een interessant verhaal. Kijk, die vader en die moeder hadden ook twee dochters. En die ene dochter die hebben ze dus laten werken bij de NSB. Mm-hmm. Eigenlijk als een soort dekmantel. Ja. Waardoor ze dus in hun eigen huis zoveel mensen konden... Een dubbelspion, ja. Ja. Maar of die dochters nog leven, dat hebben we ook nog even gevraagd aan Jaap Duits. De twee dochters van de familie Drent die zijn overleden. Lammy Drent die is dit voorjaar overleden, in januari. Op 93-jarige leeftijd. En haar dochter Henny, die is nu 77. Die is ook geboren in 1944. Die is vanmiddag aanwezig bij de onthulling. Ja, dat is dan dus de kleindochter van Willem en Hindertje. Ja. Rinus vraagt zich af waarom we wel de tijd van de mannelijke winnaar van de Rotterdam Marathon noemden en niet die van de vrouw. Ja, ja. Dat was gisteren Rotterdam. De marathon werd gewonnen door de Belg Bashir Abdi. Met 2 uur, 3 minuten en 35 seconden vechten ze een nieuw Europees record en ook een nieuw parcoursrecord. Bij de vrouwen was de Keniaanse Stella Barsosio de snelste. Kijk, ik denk van, laat ik ook vooral die vrouw even noemen, want anders krijgen we dat weer. Waarom noemen jullie de man wel en een vrouw niet? En dat we de tijd bij die man noemen, dat hoor je mij ook zeggen, dat heeft te maken met zijn bijzondere prestatie. Namelijk dat hij een Europees record heeft gevestigd en een parcoursrecord. Ja. Anders hadden we die tijd van die man ook niet genoemd waarschijnlijk. Nou ja, dus inderdaad, nou ja, dat is de uitleg. Dat is de uitleg. Okay, verder. Goed, ja, misstaat dan niet om nog even de tijd van de winnares te noemen. Staat in alle kranten, staat op teletext. Ja, nou, ik noem het één keer, dus dan moeten mensen heel goed luisteren. Stella Barsosio, die won dus en zij deed er 2 uur, 22 minuten en 8 seconden over. Nou. Wil je ook nog de tijd van de snelste Nederlandse atleten weten? Nee. Nee? Nou, dan skippen we die. In het overzicht van wat er gisteravond op radio en tv was, ging het over het boek van Bruce Springsteen en Barack Obama. En Humberto mocht via Zoom 1 vraag stellen aan hen. Hij vroeg ze wanneer ze het gelukkigst waren. En toen hoorden we het antwoord van Springsteen. Maar luisteraar Marieke is ook wel benieuwd wat het antwoord van Obama was. Kunnen jullie dat nog even laten horen, zegt ze. En? Nou, dat hebben we even opgezocht voor haar. Dus hierbij de reactie van Barack Obama. You know, I've always said that the one thing I can be confident about is that on my deathbed, you know, in those few moments before I pass from this earth, the thing I will remember is not speeches I made or elections I won or bills that I passed. It's going to be, you know, holding hands with my daughters and walking them to the park somewhere or sitting together on a quiet evening and listening to him laugh. Voordat we nou ook weer daar weer reacties op krijgen, kun je even zeggen wat hij allemaal vertelde? Ja, nou ja, hij vertelt dus dat hij niet gaat onthouden als hij ooit op zijn sterfbed ligt wat voor speeches die allemaal heeft gegeven of wetten die erdoor heeft gekregen toen hij president was. Maar de tijd met zijn familie, met zijn dochters vooral, dat hij dat zou onthouden en dat hem gelukkig maakt. Ook weer opgelost. En blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tim, hoeveel files staan er nog? Nou, aantal files zijn er ongeveer 23, dus dat zijn er nogal wat. Maar in de meeste gevallen zijn het gelukkig korte files van ongeveer 5 minuten. Wat nog opvalt is de langste file, de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden, 7 kilometer file. Komt daardoor een auto met pech, 2 rijstroken zijn daar dicht. Reken daar op een half uur extra. En verder zijn er nog 2 afsluitingen te melden. Om te beginnen op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Bij de Belgische grens is de weg nog altijd dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Breda over de A58 en de A16. En dus ook altijd nog afsluiten op de A16 van Breda naar Rotterdam. Bij knooppunt Zonzeel, daar staat een auto in brand. De weg is daar dicht en het is nog onduidelijk hoe lang dat gaat duren. Je kunt omrijden via Oosterhout over de A59, de A27 en de A15. Op de Amerikaanse en Engelse Amazon Prime is een bijzondere film te zien, Cyanide. Het zijn 6 verhalen uit de Haagse Schilderswijk. Gemaakt door regisseur Amar Somaro en die groeide zelf op in die Schilderswijk. Amar, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Kun je eens vertellen waar die film over gaat? Waar kwam het idee vandaan? Laat ik daar eens mee beginnen. Cyanide gaat over 6 verweven verhaallijnen. En die gaan over sociale en maatschappelijke issues in de Nederlandse samenleving. Waarbij de Schilderswijk dus de hoofdlocatie en de basis vormt voor... waar alles dus escaleert. En het gaat dan voornamelijk over maatschappelijke invloeden van buitenaf... die er dus voor zorgen dat alles escaleert en dat er chaos ontstaat. En zijn het 6 hoofdpersonen zeg maar, die je dan volgt... waardoor die verhalen worden verteld? Of is het meer het verhaal waar ook allerlei mensen dan in figureren? Nee, het zijn wel echt 6 losse verhalen... die allemaal gaan over verschillende sociale en maatschappelijke issues. En deze verhaallijnen die hebben dus allemaal de basis in de Schilderswijk. En hoe kwam je daar? Want die afzonderlijke verhalen, die had je al ergens een keer opgepikt of zo? Het zijn sowieso verhalen die gebaseerd zijn op dingen die ik zelf heb meegemaakt. Dingen die ik zelf heel interessant vind. Dingen die ik zelf veel geresearched heb. Of dingen die ik gewoon heel graag wilde bespreken. Noem eens wat. Er zit onder andere een hele grote verhaallijn in die leidt naar een verkrachting. En dat gaat dus over toxic masculinity. Dus het idee dat giftige mannelijkheid. Mm-hmm. En dat is iets wat ik dus zelf heel erg zie onder vriendinnen van mij... die niet normaal naar buiten kunnen gaan, die gecatcalled worden op straat. En dat is best wel een groot probleem in Nederland, maar over de hele wereld. En ook in de Schilderswijk dus? Onder andere, ja. Maar ik wil sowieso erbij zeggen dat Schilderswijk wel echt als basis gebruikt wordt waar alles afspeelt. Maar dat komt dus wel door externe factoren die ervoor zorgen dat ik de Schilderswijk gekozen heb. Het is niet dat het niet in de rest van Nederland gebeurt. Nee goed, het is precies wat je zegt. Wat daar gebeurt, dat gebeurt ook in Amsterdam en Utrecht. Op welke schaal dan ook. Misschien ook nog wel op andere plaatsen in het land. Maar in ieder geval... Het is een mooi voorbeeld van hoe dat dan gaat in zo'n grote stadswijk. Dit is een voorbeeld. Kun je nog wat verhalen noemen? Er is sowieso een grote verhaallijn die ook gaat over discriminatie en racisme in de Nederlandse samenleving. Die voel ik zelf het sterkst, omdat ik daar het meeste mee te maken heb gehad. Vooral als iemand die uit de achterstandswijk komt. Omdat je dus eigenlijk al 10-0 achter staat voordat je überhaupt iets probeert. Dus dat is iets wat heel sterk erin voorkomt en wat ik super belangrijk vind om te bespreken. En dat gaat dan over bijvoorbeeld als je deze film aan de man wil brengen? Het is sowieso het stukje discriminatie en racisme is vooral gebaseerd rondom de Black Lives Matter movement die er dus afgelopen jaar was tijdens de pandemie. En dat heb ik heel erg proberen te reflecteren op de Nederlandse samenleving, hoe ik in ieder geval discriminatie en racisme meemaak. En hoe is dat? Wat ik vooral merk is... ik zal je even een voorbeeld geven. Ik ben 3 weken geleden uit Sint Maarten gekomen. En ik ben een Nederlander. Maar als ik op het vliegveld loop... Ik heb net een vlucht van 9 uur lang gehad. Ik loop richting de douane en ik word er al meteen uitgepikt. En het is dan niet mag ik je wat vragen? Hello, what is your purpose here? Dus ik geef al de eerste keer aan van... je kan gewoon Nederlands tegen me spreken, hoor. Ja, but what is your purpose here? Ja, maar je mag gewoon Nederlands tegen me spreken. Ja, doe je koffer maar open. Koffer open, wordt 1 keer nagekeken en wordt 1 blik opgeworpen. En op het moment dat iemand dan begint te begrijpen dat je gewoon een Nederlander bent, net als hij, dan is het van, oké. En dan hoor ik er nog achteraan. Ja, fijne vakantie. Terwijl ik dus terugkom in mijn eigen land. Ja, ja. Dus het zijn van die kleine dingen. Het zijn soms onbewuste dingen, maar soms ook best wel directe dingen in je gezicht die toch steeds weer terugkomen en steeds weer in je gezicht gegooid worden. Ja. En dat vind ik gewoon heel jammer. Hey, en de Schilderswijk is natuurlijk ook een wijk waar ook veel om te doen is. Laten we zeggen, niet het beste... hoe noem je dat? Het beste imago heeft naar buiten toe. Ja. Speelt dat ook nog mee? Ik vond het sowieso wel belangrijk om niet een te romanticized beeld te geven van de wijk zelf. Omdat er zijn sowieso wel issues in de wijk en dat is niet te ontkennen. Maar wat ik vooral wilde laten zien is dat ik heb het als kind heel erg anders ervaren dan hoe ik het zie in de media. Ik heb het bijna op een soort paradijselijke manier, hoe ironisch dat ook kan klinken, ervaren. En er zijn sowieso wel heel veel dingen die ervoor zorgen dat je dus druk kan ervaren, vooral in je jeugd. En er zijn heel veel issues die sowieso wel een invloed hebben op hoe jij opgroeit hier in deze wijk. Maar ik wil hiermee wel laten zien dat er zo'n grote stigma heerst op de naam Schilderswijk, op de wijk zelf, dat je eigenlijk al uitgesloten wordt of een soort van alienated wordt voordat je überhaupt die kans hebt gekregen. Je staat al op voorhand, omdat je afkomst is de Schilderswijk, sta je op achterstand eigenlijk. Dat is het precies verhaal. Ja. Je hebt een en niet-westerse achtergrond en je komt ook nog eens uit de Schilderswijk. Dus probeer jij jezelf maar te bewijzen. Ja. En je zegt van, er zijn heus wel problemen in die Schilderswijk. Ja. Maar je hebt er ook een hoop lol gehad dus. Zeker. Ja, dus het beeld naar buiten toe is vaak te eenzijdig misschien. Zeker, want ik moet zeggen dat tijdens mijn opvoeding en tijdens dat ik hier gewoon als kind gespeeld heb en buiten gespeeld heb, et cetera, heb ik het heel anders ervaren. Ik wist eigenlijk nooit dat het een probleemwijk was totdat ik ouder werd en begon te beseffen dat de media het op die manier beschreef. Dus ik vind het zelf fascinerend, omdat ik heb een beetje, ik ben in het beeld meegegroeid en daardoor ben ik wel gaan beseffen dat er natuurlijk wat dingen spelen. Alleen ik denk dat er overal dingen spelen. Alleen hier zit er gewoon een hele hoge focus op wat er aan de hand is. Nou ja, goed. En je laat dus in die film zien dat er ook echt wel dingen aan de hand zijn. Ik bedoel, de voorbeelden die je net noemde, het eerste ook, dat is natuurlijk ook wat aan de hand is in die wijk. Maar het is dus niet alleen maar een mooi weerverhaal. Nee, zeker niet. Maar zoals ik al eerder aangaf, het is sowieso, de Schilderswijk heb ik eigenlijk gewoon gebruikt als hoofdlocatie, omdat ik hier zelf vandaan kom. Dus dat is voor mij waar ik het best over kan praten. Dat is natuurlijk het nut. Als filmmaker ben je iemand die het beste vertelt wat jij begrijpt. En dat is wat ik begrijp. Ja. Maar wat ik vooral wil laten zien is dat externe factoren, maatschappelijke factoren ervoor zorgen dat dus wijk als het ware vergiftigd wordt. En dat is dus ook waar de titel vandaan komt. Cyanide. Cyanide is vergif. Ja. Ik zei het aan het begin. De Engelse en Amerikaanse Amazon Prime, daar staat hier op. Niet op de Nederlandse. Is dat niet jammer? Ik vind het zelf heel jammer, maar ik kom er niet helemaal uit. Dus ik heb zelf het initiatief genomen en het heb in eigen handen genomen. En ik heb het op Vimeo geplaatst in Nederland, zodat iedereen in Nederland het kan bekijken. Oh, sorry, zeg nog één keer, waar staat het op? Vimeo. Oh ja, Vimeo, oké. Dus dan kunnen mensen gewoon de film daar gaan kijken. Ja, want ik kwam er niet helemaal uit met Amazon voor Nederland. Dus ik heb zelf het initiatief genomen om het op Vimeo te zetten. Ja. En ben je alweer bezig met iets anders? Ik ben op dit moment bezig met een documentaire over zelfidentiteit. Dat komt omdat ik zelf uit mijn ouders komen uit Suriname, maar ze komen van de Zuid-Aziatische diaspora. Dus ik ben een Nederlander, ik heb een Nederlands paspoort, ik ben hier opgegroeid, ik spreek een Nederlandse taal. Maar mijn etniciteit ligt heel ergens anders en het is gewoon heel verwarrend. Want in Nederland word ik heel vaak als een buitenlander gezien, maar in het buitenland word ik ook heel vaak als een buitenlander gezien. Dus voor mij, ik ben een wereldreis gaan maken en met die wereldreis wil ik dus de vraag stellen aan mensen. What is the place that you call home? Het heet The Place I Call Home. En waarom is dat het geval? Dank voor het gesprek. Amar Somaro is dat over zijn film Cyanide. Is dus te zien via Vimeo hier in Nederland. Maar ook op de Amerikaanse en Engelse Amazon Prime. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? Vanavond publiceert Amnesty International een rapport over de toeslagenaffaire. Het is volgens de organisatie de eerste keer dat er een mensenrechtenanalyse is gedaan naar de algoritmes van het toeslagenschandaal. Alles wijst erop dat er in Soedan een staatsgreep aan de gang is. Daar houden we u van op de hoogte. Bram Vermeulen houdt het allemaal in de gaten. En in België komt vanavond het federale kabinet bijeen om te praten over het verscherpen van de coronaregels. Zoals in zoveel landen neemt ook in België het aantal besmettingen weer toe. Correspondent Aida Brands in Brussel. Aida, hoe ernstig is de situatie dan nu in België? Nou, behoorlijk ernstig. Het is de afgelopen week bijna verdubbeld, het aantal besmettingen. Dat baart natuurlijk iedereen hier enorm veel zorgen, want de druk op de gezondheidszorg neemt weer flink toe. En aan wat voor maatregelen denken ze? Er zijn meerdere opties. Er wordt weer nagedacht over een algehele mondkapjesplicht. Maar er wordt ook gesproken over dat iedereen weer verplicht moet thuiswerken. Nou, daar is behoorlijk veel weerstand tegen. Want eigenlijk was iedereen natuurlijk best wel blij dat dat niet meer hoefde. Maar alles staat nog op de tafel. Er wordt ook gesproken over het breder inzetten van de coronapas. Maar het is echt even afwachten waar het Belgische kabinet vanavond mee komt. Gaan we meer over horen in de loop van deze dag vanuit België dus. Dan naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. We gaan het straks in Spraakmakers hebben over de persvrijheid in Rusland. Of beter gezegd eigenlijk het gebrek daaraan. Dat doen we met onze spraakmaker van vanochtend. Dat is Hubert Smeets. Volgt al meer dan 30 jaar de politiek en natuurlijk ook de media in Rusland. En uitgever Dirk Sauer. Want tegenwoordig is het een soort manier. Dan wordt een medium tot foreign agent uitgeroepen. En dat maakt dan dat je eigenlijk als een soort buitenlandse, bijna spionachtige wordt benaderd. Adverteerders rennen weg. Kortom, het wordt op die manier onmogelijk gemaakt om je werk gewoon te doen. Daar gaan we het over hebben. En als het gaat over belastingconstructies, valt er misschien iets te verbeteren aan de opleiding. Want op zich, al die trucjes, die komen natuurlijk wel ergens vandaan. Twee hoogleraren, fiscaal recht, Jan van der Streek en Jan Vleggert, die pleiten voor betere ethiek als belastingadviseur. Dat zometeen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen.